Vem? Person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Vi har fortfarande inte fått något svar på Mr. Dool. Vi kanske måste ringa ganska tidigt innan United-matchen börjar till någon. Har du fått höra det? Har han hört sin låt? Ja. Vad tyckte han? Han tyckte om den. Vad tyckte han om Mr. Dool-låten då? Ja, han skrattade åt den. Men jag kom på, är det inte så att Tords fru har gått bort? Jo. Ja. Vad säger du? Ja, men första line det säger ingen brud. Ah. Ingen brud svarar lur typ. Svara lur ingen brud han är överallt. Ah. Sant. Sant. Ja. Livets komplicerade gång så. Vårdkasarna har tänt. Det här har ingenting med någonting. Jag ska bara ljudtesta. I'll be going through emotions. Don't sell you with the sword. Jag vet hur det känns. Jag vet att jag gör med Donalds någonting. Holy boy. En bow. Från Annikas jacuzzi. Annikas jacuzzi sessions. Jag från någonstans det vände. Och vi tog ett kliv ut i verkligheten. Det var det som hände. Det är verkligen så här. Det är Tiny Pools. Det är Tiny Pools. Jag tänker att det där är så klockren. Folk som förlorar oskulden till musik. Det är sånt som är bra när man är 13, 14, 15. No offense till alla er oskulder som är äldre än så där ute. Stay strong. Shout out. Ja, jag fick höra. Det måste varit Linn, jag kan inte tänka någon annan. Men hon sa att Oliver sjunger jättefint. För han har så jävla mycket effekter på då. Exakt. Jag sa nej. Du sa nej. Utan att ha hört det sa jag nej. Han kanske är Dalslands T-Pain. Det, när han gjorde sin Tiny Pool då. Och alla blev helt golvade av att han faktiskt kunde sjunga. Ja, precis. Let's get drunk and forget what we did. I'm buying you a train. The end. I'ma take you home with me. Money in the bank. Oh. Vi får se när The Pool Sessions kommer. Någon man inte ska släppa i en Tiny Pool är Martin Timellen då. Ja, det är fan sant, ja. Ja, vi har ju bestämt att vi pensionerar Martin Timell. Vi ska göra så avsnittet. Vikingabegravning, så vi kommer lägga den i en liten skuta sen och skicka ut den i floden och ska vi skjuta brinnande pilar på båten. Vi har kottgas på dagsarvode. Ja, rullar tummarna. En drickyoghurt per timma bara för sina vikingatjänster. Mamma hade sett kottgas och Sylva antar jag. Hon sa att det var sonen. Ja, det är sonen. De var ju, ja, men hon sa Kotkas son, har han flera? Ja, han har ju Osse, han från Osovo också. Ja, okay. Någon av dem, jag vet inte, hon har inte koll på. Men säkert Osse, han från Osovo. För de är ju lite samma skrå. Han Sylve borde ju sitta inne. Ja, han är ju locked the fuck up. Ja. Men, ja, exakt. Jag vågar inte. För han har ju anammat livsstilen. Jag orkar inte dra hela historien om Sylve. För det hade tagit ner stämningen för jag hämtade morsan och hennes polare i Säckle när de hade varit ute. Ja, men visste du att han... Kan vänta lite, jag tar fuppen. Ja, hur kan ni läsa? Han kollade bara på, vad var det som var porren han kollade på? Det var väl att de var småväxta. Ja, exakt. Typ. Ja, de såg bara unga ut. Ja. Eller, just, han så, det var viktigt för honom att de var över 18. Att det var laglig porren han kollade på. Men att de var så jävla småväxta. Inte alls spekt. Ja, jag vet inte. Men då hade Sylve eller Ossian då hade stått, de var på Galna Tuppen heter det va? Mm. Då hade någon av dem kommit in med bara en väst Alltså ingenting under, bara en väst och en gitarr hängande över ryggen. Oj, och bara stått i baren och väntat på att någon skulle prata med honom då. Men är det någonstans man ska gå in så är det glada tuppen också. Det låter ju som ett avsnitt av The Witcher typ. Mm. Att det kommer in en bard på The Happy Rooster. Ja. Men det jag gillade bäst var att Kotkas hade också varit med, men han hade gått ut och satt sig nere vid älven eller ja, där och läst sagor. Oh. Så folk kunde bara stoppa förbi och lyssna lite. Men det är väl NPC som ja. Bard två levels. Ja. Och Kotkas hade full vikinga utstyrsel på sig. Ja. Rare medium armor. Hej och välkomna till podden! Tack som fan, Mr. Koffe. Tack Sebastian. Och jag heter Erkan. Vad heter han då? No. You mumble rap it, it run for stroke rap. Vad heter han då? Jag tappar bästa synen. Ja, sluta titta på mig. Vem letar du efter? En Mbo. Ja, exakt. En Mbo. Jag skulle in och söka på honom på Spotify. Och då hade jag ett inlägg från Donald på Instagram. Jag vet inte hur många gånger jag gick fram och tillbaka för att jag glömde bort vilka i vilken ordning bokstäverna kom. Tecken på bra namn. Tecken på stroke. Har ni hört talas om, jag vet inte vad det kallas, men Florida Man birthday. Just det, att man, om jag får chansa då. Mm. Jag har hört talas om det, men att man ska googla typ dagens datum eller sitt födelsedatum. Mm. Sitt födelsedatum. Och Florida Man. Ja. Och så får man upp en artikel. Man har alltid gjort någonting. Ja. Det är lite roligt. Lite rolig backstory där. För att de har ju någon speciell lag då i Florida som gör att de får typ publicera såna här grejer. Alltså det är inte alltid du får skriva ut alla de här brotten som har hänt i realtid typ, men i Florida så är de bara så här, skriv det. Mm. Så därför är det specifikt med Florida att det alltid att det finns så mycket. Ja. Och att det händer så jävla mycket sjukt antar jag. Ja, antar det. Ja, för 12 februari. Florida man in a dog costume arrested for sex with dog. Ja, alltså ja. Är det någon gång man ska ha sex med en hund så är det väl i en dogkostym. Ja. Is this not incarnation? Pitbull-aktiga nu. Ja. Ska vi köra allas? Ja. Jag håller på här. Han läser du din? Naked, greased up Florida man accused of breaking into two homes, jumping in pool. Deputies believe suspect was under influence of unknown substances. Nej. Vad sa han? Vad gjorde han, sa du? Blake Tokman. Där är han. Så jävla passande namn. Vad gjorde han, sa du? Han bröt sig in och tog ett dopp bara i och var greased up. Ja, han var greased up. Vi pratar om det med när man heter det man sysslar med. Ja, exakt. Antal bajor var någon sån här rektolog. Tokman. Tokman. Gör tokiga grejer var det i folks pool. Basse, får jag köra 18 juni? Absolut. In Florida, a man with a machete tattoo on his face was accused of attacking with a machete. Ja, också en tydlighet. Ja, det är ändå gött. Ja. Foreshadowing när han gick och fixade den tatueringen. Ja. He did that shit. Wow. Ja, Koffe. Mm. Florida man says the three syringes found in his rectum weren't his. Ah, inte med nålen kvar. Ja. Ja. Så det kan ju starta krig, har vi ju lärt oss. A Florida man attempted a bold strategy after deputies discovered syringes in his rectum. He removed three syringes from his rectum, handed them to a deputy and said, they are not mine. Så var det med den saken. Det var det. Väldigt bra grilla-vibe på dig idag. Hur menar du? Ja, men det, så här, när man kollar lite snabbt så ser det ut som det är lite camo. Och så har du lite buskigt skägg och så solblekt hår. Så som du opererar i djungeln. Tack! Mm. Fan, nice! Allt han ville höra idag. Wow, vad lycklig jag blev. Du, den här farkgrillan som bara kidnappar turister typ. Mm. Gärna med machetes. Mm. Det är det. Mm. Vad är det mer bra som har hänt och dåligt som har hänt i månaden, Emil? Det var en svår fråga. Men om jag får ställa en fråga, hur ska vi ta dagens eller veckans bästa och veckans sämsta, eller? Det var en svår fråga. Ja. Ja, men min nya look är ju en bra grej som hänt. Det ska du ha. Det var en svår fråga. Ja, det var en svår fråga. Ja, men det var kanske att nej, men dåligt, jag vet inte fan alltså. Jag kommer inte på något dåligt. Nej, vad bra. Mm. Men jag säger en till bra sak då. Mm. Att Orbit Culture släppte nytt album. Så jag har 11 färska spår att träna till. Mm. Det är ändå piggat upp. Ja. Det är en lyster. Mm. Bejakar du liksom träningstillfällena nu sista veckan i östra Göteborg? Är det bara pumpa ut det sista du kan nu? Nej, det är riktigt skönt. Det är bara zen. Det är skönt, det är lugnt, det är lite så här höstcrispigt. Jag kan gärna vara ute en halvtimme extra. Mm. Har du scoutat nya möjligheter? Nej, det är Slottsskogen. Jag tänker att det måste finnas bra grejer där. Lyfta sälar. Mm, exakt. Slå älgar. Ja, lite sådana grejer. Jag återkommer nästa avsnitt med vad jag har hittat på. Jag hörde från en kollega att det var en man som hade krockat med en älg och dött. Mm. Och nu utreder de... Älgen för mord. Ja, typ. Det var så han berättade i alla fall. Jag inte. Det kan man inte göra. Det. Nej. Det blir svårt. Ja. Fan vad sjukt. Men det är på tal om djur som får för mycket rättigheter. Mm. Kul med sådana här typ hundar som blir admiraler i arméer och sånt. Ja. Det var roligt när man var ny på internet. Att det finns någon brittisk hund som är någon Lord Commander för att han sprang runt i första världskriget. Och typ ja, men det är någon sån samtida också med någon av de här asiatiska diktatorernas söner typ. Som har någon just det, han, liten chihuahua. Vad fan hette han? Bruna någonting? Eller Brun? Eller, det var du som... Brunsvik? Nej. Nej. Ronny. Nej, var det inte han som välkommen heter typ, tillbaka dock. Ja, som heter typ Frimpingpong typ. Var du sånt. Lite rasistisk? Ja, men jag måste vara det här. Tillåt mig. Alltså det låter ju någonting som den thailändska kungens bögson skulle kunna göra. Mm. Hans chihuahua typ. Ja, han kan du gärna få berätta om nästa avsnitt om du vill. Chihuahuan. Chihuahuan kan du få berätta om. Eller den thailändska kungens bögson. Ja. Vilken som är mest deviant utav de två. Nej, men ja, det är ju någonting i USA också där det finns en stad som har haft en hund som har varit borgmästare i typ 20 år. Mm. Så mycket så här. Ja, men det är ett litet kul ämne och bara stanna på och tänka på ibland. Får han handklövar på sig då, eller? Vi har inte öppnat timmelboken än. Är det häst mot folkgrupp? Vad är bra och dåligt i ditt liv? Avbryt honom snälla. Jag har haft semester i en månad. Det får man väl klassa som en bra sak. Det tråkiga och dåliga är väl att han är slut nu. Nej, så egentligen så har det väl inte hänt så mycket dåligt. Jo, jag var på bio. Måndags var detta, tror jag. Och såg The Equalizer 3. Givetvis. Mycket bra. Sprängs folk. Jaha, jag trodde filmen skulle vara dålig. Nej. Vad kan dra ner betyget då? Ja, men det var en matiné. Tantintantni. Och jag misstänker att det är så här. Det var du som sa det kanske. Att ja, men pensionärer typ. Får lite rabatt och så. Och så går de väl antagligen på de här. Equalizer 3. Så det var jag. Och snett bakom mig så var det en 80-årig gubbe. Mm. Och två rader framför mig så var det en 80-årig gubbe. Och han framför. Han framför mig. Tves. Han märkte direkt. Han här kan dö under den här filmen. Ja. Så satt han och klappade med händerna hela tiden. Och så harklade. Så där harklade han sig hela tiden. Och så sen satt han och tog på sig jackan. Liksom, han frös. Ja, men bak och fram då. För att han satt i en stol. Och antagligen så satt han i armarna. Ja. Ja. Mm, vad gosigt. Ja, men när filmen är slut så ser jag att han... är helt genomvåt av svett. Han är, alltså det är inte en torr, jag ser bara en liten flex där man ser vad skjortan ska ha för färg egentligen. Ja. Och bara hört honom sitta och grymta hela filmen. Han bakom mig sitter bara och snarkar i 2 timmar och så fort det blir en sån dunderexplosion, för det är ändå Equalizer 3 liksom. Mm. Så bara så bara kände jag där och då att det är nog ganska bra för mig att den här semestern snart är slut alltså. Mm. Det... Du börjar assimilera dig med de grupperna. Ja, exakt. Det var inte, bra. Nej. Fan vad gött det ska bli att bli så gammal. Man ska bry sig hemma. Drit ner sig på en bio. Ja, precis. De equalizar premiepensionen så går och köper sig en dammsugare i fickan. Exakt så. Ja, fy fan. Basse? Jag har varit i Åmål mycket senaste. Det började med barnkalas, sen har det varit stugvisning, det har varit mycket golf, det har varit middag med Johan och Frida. Och så hälsar jag på Vaskes och Bebben, mm. Olivia. Det har du också gjort. Mm. Men jag vet inte. Jag har berättat om när hon föddes. Ja, exakt. Jag tänkte, ska vi dra den tillsammans? Ja, det kan vi. Nej, men, men det var nog höjdpunkten. Det är så jävla roligt att träffa Vaskes när man inte gjort det. För ett tag, han är härlig bara. Men under förlossningen då, så hade det gick så snabbt så de hade inte tid att sätta in epidural. Så då är alternativet lustgas för att bedöva. Och då ska du ta det? Boffa liksom. Ja, och andas ut. Det finns en andningssekvens man ska göra. Liksom. Mm. Och så ut i samma. Mm. Men det hon gjorde var att hon andades in och så andades hon ut på Koffe som satt på en stol bredvid. Så han blev om och om igen. Så till slut. Ja, totaldäckar bara. Så svimmar Koffe. Nej. Och då bara, då släpper de här sjuksköterskorna allt som har med malen att göra och bara nej. Så här, baddar om honom. Och han så här, bara sitter där och däckar. På lustgas. Ja. Men det är så här, han hade ju kunnat svimma ändå känns det, för att han har ju det i sig. Exakt. Han är en latent svimmare, är det du säger? Mm. Men det var så jävla kul hur han förklarade så här, när han kanske är borta i 2 minuter typ, eller något. Inte alls länge. Nej. Men så vaknar han upp och sitter liksom ner där och med huvudet böjt ner. Jag har dött. Jag är död. Ja, exakt. Det är första tanken. Och sen får han bara en massa sladdar eller så. Ja, men sen får han ju syn på sladdarna under sjukhussängen. Och då tänkte han, jag är på ett rymdskepp. Och sen ser han att han så här, men jag är på sjukhuset. Hur länge är jag borta? Har jag missat allting nu? Mm. Exakt. Jobbigt alltså. Ja, men så hade han fått så här, typ, jag vet inte, macka och vad man nu får mer. Mm, bara för att få upp blodsocker lite. Ja. Jag tänker sitter hon där och bara ja. Jag tänker att i hans huvud är det som nej, han fick nyponsoppa, för han var så jävla förbannad så han hatar nyponsoppa. Sur. Har ställt in med en scen under en barnafödsel där han inte är särskilt delaktig. Och blir sur på maten han får. Jag tänker att det blir som när Harry Potter träffar Dumbledore där på den här stationen. Du vet, när han dör en sväng. Mm. Och får lite motivational speech av Dumbledore. Och sen skickas tillbaka. Så var det. Och så kommer han tillbaka with a vengeance. Ja, oh, fan. Men det var härligt att träffa allihopa. Sämsta, jag vet inte. Det är så hela nattsvars. Jag orkar inte dra det. Men äldrevården. Vi kan ta det off-pod. Jag orkar inte dra ner stämningen där. Mm. Men äldrevården. Kan vi säga det lite hatiskt alla i kör? 1, 2, 3. Äldrevården. Ja, skärpning. Skärpning för fan. Koffe? Jag har 3 grejer som är så här. Vad ska jag välja med som är det bästa här? Blink i häromdagen i Stockholm. Pojkdröm. Det var 23 år sedan de var här senast och då var man inte ens, tänkte man inte ens på att man ens kunde gå på konsert. Åka någonstans. Åh, jävligt. Sen fick jag min första bistroöl på tåget. Och det var fan också en pojkdröm. Va? Har du levt ett skyddat liv? Ja, men jag har aldrig tagit en öl i bistro förut. Ah. En sträv i bistron. Ja, jävlar. Du satt i bistron och drack en bistro. När gjorde du det? Nu? Ja, på väg till Stockholm, jag och Erik. Ah, nice. Ja, det var riktigt, riktigt härligt var det. Mm. Omringad av Vans. Ja. Som skulle till Blink. Vi tror verkligen att alla i bistron var på väg till samma destination, ja, så att säga. Mm. Och sen har Svante börjat säga mamma och pappa. Men jag vet inte riktigt vad. Gulligt. Men blinka då för helvete. Det är när han börjar säga det är när han börjar säga shit piss cunt fuck tits turd då. Ja. Och så fyller vi tillsammans en twat. Han kanske gör det om 23 år igen. Den snappen vill jag ha. När du lär honom den grejen så avslutar du med twat tillsammans. Ja, nej men fint. Det är men topp tre. Ja, men jag unnar det ändå alla de här ögonblicken. Det är det värd. Men lite som ni, jag har inte heller något super negativt. Negativ månad. Gött, grabbar. Värsta som har hänt hände ändå på en biograf på en dagsmatiné. Ja, det är så här. Ja, och så är det ju äldrevården. Just det. Nej, vill ni ha en öl eller? Ja. Och vet du vad? Så ringer vi till den här korren. Ja. Gör det. Och öppnar ölen i örat på honom. Jag träffade Erik på systemet förut. Tja! När jag sa att jag redan hade varit och köpt öl. Jävla stressad han såg där och gick in. Ja, jag blev shit, jag har ju sagt det nu. Jag blev påkommen i en lögn. Så var du tvungen att gå in och köpa tråkiga öl. För att jag hade sagt innan. Ja. Det var inte nog med att det var bråttom. Han fick inte köpa kul grejer där. Men det var okej. Falcon Export. Det var dumma så jag har gjort i mitt liv och ljuga om det. Men jag gör det. Tvångsbeteende. Ja. Men det var för att jag tror att jag har börjat manifestera saker i mitt liv. Mm. Så jag manifesterade i våran chatt att jag skulle till systemet. Mm. Och så händer det. Ja, men du sa att du hade öl för att det förväntas att det ska vara öl här när vi kommer. Så att du måste gå. Exakt. Så då satte jag mig själv en deadline liksom. Mm. Och testa och manifestera saker i era liv så kommer det att ske. Mm. Väldigt inne på att bli en sån coach, livscoach nu. Mm. Ja, Dong Sucker. Jag ska vara mitt livscoach namn. Kolla inte då! Jag såg på tal om vad du skulle heta där. Mm. Det var någon sån så här, rättegångsgrej på Zoom. Mm. Och så var det en kille som hade skrivit ett användarnamn som han så här, inte trodde skulle komma upp. Så alla hette sina vanliga namn. Förutom han som heter typ Buttfucker 3000. Ja. Good morning, sir. What's your name? Me? Yeah, you. Yes. Nathaniel Saxon, sir. Your name's not Buttfucker 3000, you yo-ho. Just det här är så jävla roligt det. Och så kommer han in och pratar också så att de andra blir lite ställda så för att det är ingen som riktigt vill säga. Nej, men det är domaren som påpekar det sen. Och han fattar fortfarande inte att det syns. Nej. Nej. Han tror att det bara är hans vanliga namn. Fuck 3000. Okej, okay, vad har du till oss? Ja, men nu har vi köpt lite roliga öl här då. Mm. En lite olika till varje person så att det liksom ska matcha. Oh. Erik har ju haft en en fantasyfylld en liksom Baldur's Gate period i sitt liv. En hobgoblin. Så då får han sig en Golden Lager Barnaby som ser ut som någon slags guild-klan logo. Den ser mäktig ut. Mano Negro. Mm. Svarta handen. Mm. Mm. Kallar du mig? Okej. Det är 2023 men. Och sen har vi till mig hampalager eftersom jag är nu mer grön och grilla och sånt där liksom. Så jag får göra mycket så här. Ja, det är grilla öl liksom. Mm. Du visste om det redan innan. Ja, exakt. Sen har vi till Koffe. Så har vi The Vocalist för han är så himla. Dels att han är vocalist men också att han är så jävla woke. Ja, ja tack. Mm. Snyggt. Och sen till Basse ja. Så har vi hämtat från Orienten en Okinawa. Jävlar vilken liten öl. Den var så jävla gullig den mörken. Men det finns en till så du har egentligen mest. Rent matematiskt så har du mest för du har två sådana. Quality foam står det på den. Ja. Vänta. Jag tänker att vi gör det i örat på jobbet. It's time! Ja, så hoppas de smakar. Jag kan inte redogöra för smaken alls. För jag det var därför ni köpte den. Teenage Engineering står på den. Fan, är inte det Sylva håller på med? Åh, nej! Inte när det är vocalist här. Anmälda. innan vi ens hinner avsluta meningen. Oh, jävlar, du ska få byta namn i chatten då. Till the vocalist. Ge mig en lektion jag skulle kunna ge som livscoach som är totalt fel, men som ändå folk hade köpt. Ta det du tycker du förtjänar. Ja, det är exakt, exakt så jag menar. Ja. Vill man någonting tillräckligt mycket så behöver man inte göra någonting för att det ska ske. Det kommer bara ske om man vill, verkligen vill det. Ja. Ja. Det var det du försökte med förut med ölen. Men då skedde det ju. Ja, men du tror inte riktigt på dig själv än. Ta den här halva din ålder plus tre eller vad fan det är. Mm. Fast tweaka den till minus tre. Du förtjänar att vila när kvinnan föder. Ja. Ja. Du förtjänar gasen. Gasen är din. Gasen är din. Gasen är din. Hatten är din. Hatten är din. Och på tal om sådana låter, alltså den här Badrum Badrum är en riktig banger. Jag har lyssnat på originalet. Badrum Badrum. Badrum Badrum. Och Badrum Badrum. Okej. Vi breddar den här ölen. Om du någonsin har en fråga och du söker ett svar, finns det en man du kan ringa och svaret han har. Han ser ju ganska dum ut, ful, men framförallt är det någonting som han kan, så är det någonting om allt. Alexandersson, Emil, Emil, Alexandersson, ring på hans mobil. Hallå, ja. Tjena. Tjena. Hörde du något? Nej, jag hörde bara att du någon lät som att någon tappade något eller la en tung bajskorv. Det var fyra öl som öppnades. Ooh, nice! Blir man lite avundsjuk. Mm. Hur mår du? Jag är lite förkyld, men annars är det bra. Nej, tråkigt. Mm. Vi har precis hört en riktigt bra jingle här innan vi ringde dig. Ja, hur var det första gången ni andra hörde det? Nej, vi hörde den i förra avsnittet. När det släpptes. Han gjorde det. Ja, det är riktigt bra. Ja, det är klass. Jag är väldigt stolt. Det är ett väldigt stolt ögonblick för mig att få en jingle faktiskt. Ja, det är fan inte många som har fått personliga jinglar i det här programmet. Nej, nej, verkligen inte. Jag känner mig faktiskt hedrad. Har du alltså ringsignal nu eller? Kan jag göra det så hade jag haft det. Jag vet inte, kan man göra så på iPhone? Ja, du får köpa den som polyfonisk ringsignal från Jamba. Jag kan sälja den till dig. SMS. Ja, 20 kronor för ett SMS. Jag tänker att det mer logiska vore väl om du liksom kräver av alla andra att de ska ha den när du ringer. Ja. Som ringsignal. Ja. Men det blir dyrt för att man ska köpa den från Salt till alla mina kompisar. Vilket skryt att du har så många kompisar. Lite low-key skryt ändå. Men Emil, du hade fan ett svar till oss. Ja, det hade jag. På den det, och, Mr. Dool. Vad har ni för gissningar? Har det någon som har gissat någonting? Kan man gissa? Ja, det kan man väl. Det har med kuken att göra, 100% kuken. Ja, exakt. Det är ju en rimlig gissning, tycker jag. Ja, det var min tanke också, faktiskt. Ja. Eller något sexuellt, liksom dola någon. Ja, i ansiktet så dolar man ju. Ingen som har någon thai-gissning eller något sånt där. Att han hämtade frugan i dolkombat. Ja, exakt. Något sånt där kunde det vara. Ja. Nej, att det betyder någonting. Stor vit man på thailändska. Dol. Ködande vit man. Ja. Ködande. Men mitt minne av detta, för sagt, det andra gången han får berätta detta för mig, är ju att det verkligen var någonting. Mm. Men och du frågade honom, eller? Ja, ja, ja. Han ringde dig och du bara, men du. Ja, nej, jag ringde ju upp han nu i måndags. Det har hänt någon gång innan att han har ringt mig och så har jag liksom frågat. Eller om jag var där eller någonting. Vad fan står det för? Mm. Men det sjuka är att det är en helt vanlig registreringsskylt. Det är bara en slump. Nej. Jo, det är MRD00L. Nej. Jo. Så det är ingenting. Nej, det är ingenting. Han har aldrig betalat för att få en registreringsskylt egen. Det är ännu bättre. Det är astronomiska odds att få ett liksom, ja, riktigt exakt, ord. Det är helt sjukt. Han borde köpa en lott. Han hade han fått köpt den, då hade han haft Åmolit. Berätta. Ja, guld att få med ändå, så man vet vilken hjärna det här kommer ifrån. Ja. Ja, så det hade inte varit så påhittigt som Mr. Dool, som betyder stor vit man på Thailand. Nej, vi hade kanske inte initierat ett gräv om det stod Åmolit där. Nej, exakt. Men... Nej, så jag var bara, nej, men nej, det måste ju vara köpt rubrik i agnet. Ja, det kan han ju ha gjort, men alltså, det är en helt vanlig registreringsskylt. Liksom. Det är bara ren slump. Ja, men då är det ju liksom, då är det ju upp till oss nu att börja kalla honom Mr. Dool. Ja, alltså, det här, ja. Men kallas han där då nu efter den här skylten? Nej, jag frågar han det också. Är det någon som säger det? Nej, det är faktiskt ingen som kallar mig det heller. What the fuck? Nej. Det känns som att folk har inte varit lika intresserade av registreringsskylten som vi har varit. Vi behöver spinna ett narrativ som gör det intressant. Vi behöver uppfinna en ort som heter Dool Kumbach i Thailand och sånt där. Och han är här i den staden. Ja, han är borgmästare. Så får Åmåls taxi få ett lyft och igen. Ja. Fan, grilla marketing. Ja, ja, exakt. Nej, så det var helt sjukt. Jag tänkte, jag hade inte så dubbelkolla, men är det verkligen så här? För jag tyckte att det känns orealistiskt att verkligen att det blir så. Ja. Man har ju inte sån tur. Nej, exakt. Vanligtvis är det bara tre random bokstäver. Men då var han väldigt nära Mr. Cool-plåten ändå. Ja, exakt. Men jag tänker att det får man säkert inte ha så random. Det ser de säkert till så att det inte blir. Ja, kan vinna. Men om det är så MRC00L, det är ingen som kommer reagera på det antagligen. Nej, det kanske inte är. Men jag tror att någon antagligen redan har det. Alltså, det har ju någon tagit som egen skit. Men jag såg en häromdagen som hade FAP. Nu blev det bara det Emils, Emils reggplåtskul blev det nu. Ja. Det är en ny ingen. Ja. Memorerar plåtar som om det vore låtar. Det givande och tagande, känslan den är gnagande. Älskar de som släktingar och hatar de som flyktingar. Vissa plåtar får en rap och andra står det fapp. Ja, men jag har ju många strängar på min lyra, kan registreringsskyltar. Det är så skönt att det kommer fram här nu. Vi vet ju det här. Liksom, det finns en anledning till att vi ringer dig gång på gång. Så det är bra att du tar med dig allt det här. Ja, men som ingen säger, du kan lite om allt. Typ. Någonting om något. Någonting sånt. Ja, exakt. Det var verkligen det var något så där konstigt. Men du vill inte berätta sen bara för grabbarna här om din mammas dop... historia. Jo, det kan vi göra. Vi var ju, vi kan börja i en enda. Vi var ju på dop förra helgen och den enda i gemenskapen som var med var ju Macke och så var det morsan och Göran. Det var de enda och jag och Emma då från Jims sida. Var det som var i Skåne? Eller Småland? Nej, Forsheda, Småland. Ja. Så det var hemma hos på deras gård liksom. Ja. Och då till början med så var det ju, jag skickade bild till Salt, har sett bilden på prästen i alla fall. Ja, och Erik har också sett det. Han stod med Macke då? Ja, och Erik tyckte AFS. Nej, det var det. Jag tyckte det. Nej, det var Salt AFS och Erik tänkte men det ser ut som två gubbar som diskuterar gräsklippare. Ja. Men det roliga i storyn är ju att han var ju bög, prästen också. Mm. Ja, så Lisas pappa gick ju runt och skulle berätta det för alla. Varna liksom. Ja, så han gick fram bland annat till Macke. Macke satt där på en stol och så innan dopet tyckte han fanns. Och ja, Macke, jag tänkte bara så du vet nu så, prästen är ju bög. Och Macke blev ju sittande. Så, ja, så vad fan ska jag säga? Sen meddelade han även Göran det. Att, ja, Göran, vad du vet så var det ju en homosexuell präst. Åh fan, han var ju trevlig. Jag tänkte det, de måste ha reagerat på olika sätt. Ja. Ja. Åh fan, han var ju trevlig. Jävla bra. Och sen, nej, men sen då så satt vi, ja, vi delades upp och så vi Åmåls folk hamnade i skuggan där med typ Ebba, Lisa syrra och lite sånt där, satt och köta. Och så kom det någon släkting och skulle prata och så var ju Amelia där. Så då satt de, vi mot en tegelvägg där i skuggan och så kastade Göran bollen i stenvägg väggen där och så studsade den ut, så skulle Amelia hämta den. Och så skulle ju morsan testa också. Så hon tog den här tennisbollen och tänkte, nu ska jag ta is och in åt helvete. Så hon kastade den i väggen och sen stenhårt i Lisas farfars jobb. Oh. 90-årig gubbe. Ja. Så han kunde ha dött ändå på dopet. Circle of life. Ja, exakt. Och Göran börjar gapskratta. Han har nog inte slutat skratta än, tror jag. Göran. Han var helt lyrisk. Och sen dagen efter när de hade frukost, vi andra åkte ju hem på kvällen. Men då, i skam. Ja, exakt, i skam. Som när morsan och Göran kom in och skulle äta frukost i hushållet dagen efter, så hade Jim plåstrat. Nej, han hade plåstrat om gubben. Jag hade Jim gjort det och satt ett plåster. Det var pampan på han och grejsen. Det såg ut som att han var skadad på allvar. Så det var lite kul. Oh. Hur känner Karina för det här då? Nej, hon tog det lugnt. Han tog det bra, gubben. Så ja. det löste sig. Mm. Ja. Men det kunde ju ha gått riktigt illa. Ja. Det var, faktiskt. Det var värre att prästen var bög. Ja, jag tror det var den största skandalen. Ja. Så, men nej. Men Lisa försvarar sin pappa med att han ville nog bara berätta att det var en lite annorlunda präst. Det skulle inte vara så tört liksom som det är med präster annars. Nej. Men det är ju roligare om han ändå har en. Han är 60-talist gubben. Han vill bara varna folk. Ja. Håll för rövhålet liksom. Ja, exakt. Så Macke har precis slutat knipa. Men har ni någon annan fråga? Annars har jag ju ett litet announcement också. Asså. Jag hade tänkt att ta det här announcementet på Almeroths middag, men jag misstänker då att mitt och Emmas framtida barn har nog redan gått ut grundskolan innan den middagen. Oj, grattis! Ja, fy fan vad kul för dig! Grattis! Tack så mycket! Grattis! Tack så mycket! Fick in det lilla hålet också! Ja. Ett announcement liksom som är gömt bakom en förolämpning. Ja. Det är enda sättet han hade kunnat annonsera det på. Ja, exakt. Jag kände det. Jag vill ändå göra det. Inte för ceremoniellt. Nej. Vad härligt. Kul. Ja, det var jätteroligt. Den nervösa väntanfasen är lite över nu också. Vi har varit och gjort sådär där ordentligt underut som man ser att allt är så friskt det kan vara liksom, med tanke på förutsättningarna. Mm. Och jag och Erik har varit med sen början. Ja, vi var där under akten. Liksom. Ja, vi var med när du skopade upp. Ja. Vi var med när Emil fick reda på att Emma var gravid. Oj, jävlar. Ja. Hon bara kom in och sa det i vardagsrummet liksom. Nej, hon ringde på telefon. Mm. Och vi hade bokklubbsmöte. Ja, så ringde Emma på telefon, för det var innan Salt och Malens bröllop. Eller bröllopsceremoni, ska man väl säga. Bröllopsfest. Så då ville Emma testa innan, för hon hade mått dåligt. Men så när jag kom till Salt, vi hade bokklubben i Salt och Malens gamla lägenhet. Och så då sa Salt bara, ni väntar väl inte barn eller så? Nej, det är ingenting som jag vet i alla fall. Ja, just det, för det var en kollega som hade sagt att hon hade tänkt att det var något sånt. Mm. Ja, så hon hade kommit till Salt på jobbet typ och sagt att jag ska få en son snart. Och nu har jag kollat upp det här så i efterhand, och hon har ju messat detta till mig, men jag har bara random sms. Emil, jag tror att du får en son snart. Och det var liksom på dagen typ som akten lär ha varit. Det är så jävla jo, så i samma dag då så ringde Emma och sa att nej, du är på gång på riktigt nu. Fan, vad sjukt. Ja, så hon, det är ju någonting, och hon är ju jävligt speciell. Ska hon bli medium kanske? Ja, känns som hon är ju sån. Tidigare liv som medium. Ja, men exakt, hon tänder ju sån här, vet, speciella ljus för att få bort det onda andar och sånt där. Ja. Så hon har det ju i sig. Ja. Så det tänkte jag skulle få lämna er med också. Wow. Fick en jingle i förra avsnittet. Har barn på gång i nästa avsnitt. Det är, ändå, det är bra content leverans. Ja, det går snabbt. Ja. Emma blev så stolt över mig som bara la sig upp resan. Åh, han sjunger av dig, Emil. Befrukta mig. Dola i mig. Dra in dolen. Fyll mig med dol. Tänk om det är det som är det. Tänk om det är Säg. Ja. Mr. Säg har han på bilen. Ja, på bilen också. Mr. Säg. Det är fan sexigt ändå. Ja. Kan bli avsnittsnamn det. Ja. Ja, det tror jag med. Ja. Vi ser fram emot att träffa Dor Alexandersson. Ja. Men vi har ju ett bestämt mellan. Det kanske jag redan har sagt i podden. För Salper har ju haft en fördom om mig. Mm. Att, den ska att jag kommer att ha en son som heter Wayne. Ja. Mm. Men det är ju bestämt att sonen kommer heta Gary i mellannamn. Om det blir en son. Ja, mm. Det har jag sagt när jag var innan också. Så Dool Gary Alexandersson. Jajamän. Eller ett dubbelnamn. Dool Gary. Står du lite thai också. By association bara. Åh, jävlar. Thai by association. Ja. Ja. Fan vad gött. Ja, då ska ni få återgå till ert poddspelande. Tack så mycket. Vilken leverans, vilket uppträdande. Ja, som alltid. Som alltid. Jag tror fan inte, jag känner själv att jag ändå presterar någonstans mellan 3 och 4 varje gång på en 5-gradig skala. Absolut. Jag skulle säga att du är uppe och nosar på 5:an varje gång. Ja. Så jag känner mig nöjd med mina insatser. Ja, fortsätt bara skaffa barn och grejer så. Så du har något att komma med. Ni får ringa i början på mars när nummer 2 är på gång. Det är ju, tanken är ju 28 februari. Så 2 mars eller något så är nog nummer 2 på gång igen. Nu är det dolar. Jajamän, det ska dolas direkt då. Ja, ber barnmorskan lämna oss i fred lite grann bara på östra. Kan du ta bebisen lite så? Det går fort. Han kom in om 5 minuter igen. Tack så mycket. Tack för att du var här. Trevlig kväll. Ha det bra. Göra. Krya. Hej. Ja, hej. Wow. Pappa dolar. Pappa har dolat. Mycket att packa upp. Eller hur? Jag tänkte också att det hade kunnat vara dop i Småland på en gård som heter Dolarud. Jag vill bara få in Dol överallt. Dolarud lär finnas någonstans i Sverige. Exakt. Vad heter de? Alltså, de här småländska byarna brukar ju heta samma sak. Måla. Rud, eller? Måla. Måla är det. Dolamåla. Dolamåla. Dolamåla. Ja, vad heter det? Bajamaja och Dolamåla. Ja, just det. Mister från Dolamåla. Kan du skriva som en alltså spelman eller så svensk singer-songwriter-gubbe? Mm. Och, lite Cornelius nästan. Ja, precis. Ja. Precis. Så fast om herren från Dolamåla. Vad han gjorde med kvinnorna. Ja. Och allt annat Dol kan betyda. Jag vill att det ska vara skramlet från en, att de sitter vid bord, vet du, i en restaurang så här och lyssnar. Lite grotesk och säsong 2, va? Mm. Ja, precis. Som en live bootleg från när du spelar på en krog i Dolamåla. Får gärna testa gitarren lite innan. Ja, stämma lite. Låt mig berätta en historia om en mannen från Dolamåla. Ja, är det mannen från Dolamåla? Herren. Spelmannen. Nej, då blir man låst till att han är det. Det är Mr. Dol, det måste vara herren. Herren, ja. Jag kände honom som Mr. Dol. Hallå allesammans. Det är vi som är Mollmans orkester. Har vi någon från Småland i publiken? Ja, jag är det. Välkommen till civilisationen. Nej, skämt åsido. Ni kanske känner igen herren i låten vi nu ska spela. Han brukar stryka runt i de småländska byarna och skärma kvinnofolket. Det här är herren från Dolamåla. Det här är en visa som du kan visa. Den med ett högmod som tror sig vara god. En lektion i passion för den som vill ta ton. Den handlar om en man som ville visa vad han kan. Han kom till vår by när våren verkar ny. Flanera vår aveny när våren verkar ny. Han sa jag kommer från Dolamåla och alla kvinnor börjar stråla. Ty detta var en man som ville visa vad han kan. Ni undrar säkert så som jag vart nu denna plats kan vara. Vill du ha din fakta fort är det bara en googling bort. Ortsnamnselementet är egentligen en böjd form av den maskulina fornsvenska ordet mal, med sannolik ursprunglig innebörd avmätt jordområde, varav senare inhägnat jordområde. Ordet lever kvar i dialekter som mål med liknande betydelse. Men vad fan betyder dola? Han sa dola betyder knulla, men i värsta fall pulla. Och dola är min säd, och nu är den din med. Jag sålde min själ till Satan för att få egenskapen att dola med flickor, och de dolar med mig. Och dola är min säd, och nu är den din med. Ja, vill ni kommentera? Vad? Mycket att kommentera. Ja. För det första att det var MRD00O00R. Den är helt sjuk. Det är den största twisten jag varit med om. Shyamalan-esk. Mm. Vi har byggt upp det här hela i en säsong nu. Ja, ja. Mr. Dool, vem är han? Vad betyder det? Mm. Kan det vara på thailändska? Kan det vara en ort? Och det här såg jag verkligen ingen komma. Nej, det är som i The Village. Bara så här, nej, men vi är i vanliga världen. Det är bara ett samhälle som är lite avskärmat. We live in a society bara. Exakt. Så ja, nej. Ja. Men, barnet har känts på gång länge. De har bara väntat på... Precis, det viljan har ju funnits. Ja, exakt. Så, kul att känns det, givet. Kul att det gick för dem. Mm. Ja, det var ju det kändes som. Vi alla att, tänkte. Ja, unnar de det. Så Majlinda hade rätt. Till slut. Just Vad var det som då? På 30-årskalaset vi hade för 2 år sedan. Så det. Just det. Så sa frågan när barnet skulle komma. Ja, just det. Fan, det är så här, så länge ingen har, det finns en regel så här. Ja. Så länge ingen har sagt något om ett barn. Du får käften. Inte nämna. Nej, ignorera magen. Mm. Men albaner följer inte regler alltså. Det är deras fel. Mm. De är ett dolade i skallen. Ja, jag tror det är så jag gratulerade Malin när hon stod alltså, typ 8,5 månader gravid framför mig. Och Koffe hade sagt det liksom. Men ja. Malin hade inte sagt det. Så jag säger inget. Nej, man är så rädd för att göra en blunder. Ja, liksom. Oh, käka mig eller? Gött med grillat. Tack. Tack. Mart. Mart. Hej, där är Martin Temel. Jag var så jäkla klantig. Jag har misshandlat min fru. Hon har gått in i dörren. Och den tror att du ska komma undan med det här. Så kan jag bara säga till dig. Då tror du fel. Jag kommer aldrig komma undan. Ja, där är man till väl igen. Jag har dragit bögskämt, ja. Okej, hur gör vi det här då? Jag kommer bara slå upp en sida. Ja, vi avslutar så som vi började. Hur många försök får man på sig och få gänget att skratta? 2 var eller? Det blir för mycket annars. Ja. Vi kör 2 varv. Ja. Mm. Och sen avslutar vi med 2 varv. Det sista. Medans avslutningslåten går. Okej. Okay. Ja. Och så bara fejdar vi ut. Jag kör min första här. Ja. En bondgubbe från Småland blev alltid glad när han drack. Och han började skryta. Det var inte måtta på vad han ägde och hur mycket han hade. Det var guld och gröna skogar och mer därtill. Det här hände varje lördag och en gång tröttnade gumman hans och sa: passa på att dö när du är full så att barnen får något att ärva. Mörkt. Var det skämtet? Det är ju tredje versen i din låt. Jag tänkte också det. Det där ska ju vara med i texten. Att han förfallet. Ja, precis. Dekadensen är inte bara, det är inte så som ni tror. En norsk massagestav. Släng en humla i en tom treotub. Skaka. Mm. Norge skämt va? Mm. Applåder. Dubbar de med där borta. Okej. Den här är lång. Oh. Ja. Ja. Ja. Har redan gett upp. Du måste köra då. Tyvärr alltså. Men jag funderar på, är den liksom... Är den flera sidor lång? Ja. Det är mycket... Ja. Nej, men det här kan jag ju inte köra liksom. Men vadå, det står väl en rubrik här? Ja, men det, så det är en intervju typ. Jaha, då är det ju bara... Då är det du gick för långt. Ja. Du gick för långt. Du gick fan över gränsen. You went to Timel. Never go full Timel. En lärarinna var på zoo med sin skolklass och de hamnade framför apburen. Nej. Det var tomt. Inte en schimpans inom synhåll. Och hon frågade en skötare. Var är alla aporna? De håller sig inomhus. Det är parningstid just nu. Kommer de ut om vi lockar med jordnötter? Skulle ni göra det? Jag trodde det skulle någon annanstans. Oh. Att det fanns en svart elev i klassen. Ja, bara, kan du hoppa in? Skönt för dig, vocalist. Ja. Att du slapp springa till brandlarmet. Abdi, vart är dina kompisar? Måste skriva en sån skämtbok som om vi var Martin Timmel på 90-talet. Untouchable. Det var en man som inte var så glad i katter. Han kom inrusande till doktorn och sa: doktorn, hjälp mig. Jag och min fru bor i en tvårummare och min fru insisterar på att ha 19 katter där. Jag får spader av stanken. Kan ni inte öppna fönstret, frågade doktorn. Öppna fönstret, skrek mannen. Är ni galen? Då flyger ju mina 15 gamar ut. Crazy humor. Jag ärligt talat, jag fattar inte. Nej. Jag vill leva mitt liv med Martin Timmels 90-tals självförtroende. Ja. Ja, det är ju din sån coach-grej. Ja, exakt. Läs den här boken för att känna att det inte finns gränser. Ja, exakt. Okej, okay, du får ett sidbyte då. Ja, för... Har du varit i Trosa? Ja, på sätt och vis. Ja. Skämt att alla har tänkt och sagt. Typ. Ja. Och då fick jag ändå ett sidbyte på mig. Men firkisarna är ju längre bak. Det är därför jag tänkte att man... Ja, mm. Det är där du får de här. Bort är dina kompisar Ali. Dras bilder då. Stanna upp. Byte. Jag såg när du bytte i realtid där. Suckade inombords. Ja. Vad håller du på med nu för tiden? Jag städar och dammar bomber på försvarets materiellverk. Oj då, är inte det riskabelt? Tänk om några bomber smäller. Det gör väl inget. Det är inte mina bomber. Det var det bästa skämtet på två sidor. Mm. Har du något, Emil? En vacker och ung nunna var den enda som hade körkort på klostret. Så det var alltid hon som körde klostrets bil. En dag stoppades hon vid en poliskontroll och steg muttrande ur bilen. En ung polisaspirant har flyttats till distriktet och ser häpet hur nunnan lyfter på kjolarna och tar fram körkortet som hon gömt i ena strumpan. Det är samma sak varje gång, klagar hon. Och så registreringsbeviset, säger polisen. Åh nej, inte den här gången med, säger nunnan. Men lyfter på kjolen igen och tar fram beviset ur den andra strumpan. Plötsligt ser polisaspiranten att den äldre polisens gylf är öppen och snoppen hänger utanför. Herregud, inte det också. Måste jag blåsa i ballong igen, suckar nunnan. Ja, det är hemmaplan. Hör någon. Oh, gud. Ja, det vet han bäst det där. Riktigt skojsigt. Det roligaste är ju fan hur jävla besvikna vi är. Okej, sista för den här gången blir det de avslutande. Vi ska bränna upp den här boken när vi är hos dig. Jag har en tunn, fixa en tunna tills vi tunnel. Kommer. Tunnel. En tunn. Tunna. Tunna. En tunna. Vi brände upp saker. Ingen tunna. Så jävla dumt. Jag vet inte vad jag ska göra. Du får göra det bara. Hur många norrmän behövs det för att tvätta en bil? Två. En som håller svampen och en som kör fram och tillbaka. Alltså det är ändå lite, ja, typ det mest logiska han har under den här rundan. Oh. Mm. Jag kunde förstå att det var ett skämt. Ja, vissa, som när du läste nu, Emil, så hade du så här en liten konstpaus och tänkte så här: skämtet skulle lika gärna kunna vara slut där. Och jag fattar inte vad som är så kul. Det är ju inte ett bra betyg då. Ja. Vi möts igen för sista gången. Ja. Okej, ska jag göra den här bassegrejen av Emil? Eller breaking news. Vad då för basse? Ja, kör. Ja, eller vill... Nej, kör. Jag har en segway sen. Sen? Sen? Oavsett vad du gör. På något sätt löser du segway. Nej, men jag har en grej och sen har jag en till grej och så har jag en perfekt segway mellan de två. Mm, snyggt. Eller, vad vill du ta nu? Nej. Okej, okay, så här är det. Jag har lite obekräftade uppgifter. Sånt gillar vi. Vad sa du? Sånt gillar vi. Ja, mm. Ja. Det, eller som vi brukar kalla det, uppgifter. Bara. Det är bara, det, vi tar det som sanning. Ja, och grejen med att jag säger att jag ska göra en basse är ju så här att det kommer troligtvis komma en fupp på det här. Mm-hmm. Och då får vi se hur väl fuppen stämmer in. Stämmer okay. Överens med vad jag säger. Du. Ja. Alla garaget. Ja, precis. Men så här är det. Vi är ju alla bekanta med Ulrika Thoresson. Mm. Men du vet, Emma, moder till Emma Thoresson. Var det hon som krängde Asea-vatten? Precis. Mm. Det var en av hennes grejer. Jag tror verkligen att det är det hon kallar sig, moder också. Om du fattar vad jag menar. Om du fattar moder Ulrika. Ja. Ja. Emma och Ida fick kalla henne moder. Mm. Ja. Låt juryn. Jag trodde du menar, för dem bara, det är väl så här, det är väl vad det är. Jag trodde du menar att alla skulle kalla henne moder. Ja, det skulle också kunna vara så. Hon har spårat lite, ja. Mm. På Dolarud gård har hon ett harem. Ja. Ja, men hon var ju, jag tror vi hånade någon gång i podden med det här Asea-vattnet och det där. Hon så här, väldigt kapabel till pyramidspel. Mm. Pyramidspel, säger man? Säger man så på svenska? Ja. Mm. Pyramidspel. Mm. Pyramid scheme. Mm, ja. Jag tror det. Ja, det lät mer som att säga en kasinogrej. Ja. Och man blir ju sugen. Men nu då, jag har fått de här uppgifterna från någon som jättegärna vill att jag säger att han spelar padel. Det ville han få fram. Mm-hmm. Macke. Ja. Han spelade padel med sina padelpolare från Tösse. Och då sa en av de här padelpolarna till resten av gruppen så här: sitter Ulrika Thoresson inne nu eller? Och alla var så här: ja, det kanske hon gör. Så alla köpte det påståendet. Nej. Mm. Som att alla visste vad sjuka grejer hon har gjort. Ja. Så, ja, men det, så Macke var tvungen att fråga till så här: vad har hon gjort? Varför skulle hon sitta inne? Bra. Och hon driver ju något slags massagecenter typ. Mm. Såklart. Där hon masserar och trycker och grejer. Och säljer väl kristaller och sånt. Mm. Allt möjligt, hon tänker jag. Hon har en hemsida. HTTPS finns inte. HTTP. UlrikaThoresson.se. Man måste bekräfta en extra gång för att komma in på exakt. Det. Exakt. Ja. Alla rimliga browsers säger: det här känns osäkert. Är du säker? Jag frågar dig en gång till. Vill du gå in? Ja. Det är mer säkerhet på hennes ytterdörr just nu då, kanske. Ja, men då var det en vacker dag kring midsommar. Hon hade en kund. En ung tjej. Oklart hur ung vill vi... Vill Sylveung eller? Nej, jag tänker mer så här. Säger 20. Halva vår ålder minus 3. Ja, precis. Erik Reger. Ja. Halva vår ålder. Minus 3 om det är albaner, annars plus 3. Albanskalan, ja. Pyramidspelet. Nej, men en kvinna i sina bästa år. Mm. Hon är där på... Ja, du menar den andra personen, offret? Ja, eller menar du offret, att Ulrika är en kvinna i sina bästa? Nej, offret. För det låter det inte som. Nej. Hon får massage från Ulrika. Oh, får hon en så här lång... Nej, vad var det han? Smiskgubben gav dem för skala. Långskärt. Ja, långskärt och så. Ja, men då frågar hon när hon har masserat klart så här: men ska jag inte liksom knäcka lite på det också? Jag är lite kiropraktare. Oh, nej. Och så här, ja, men jo, visst, det kan du väl göra. Så hon börjar knäcka den här tjejen och förlamar flickan. Va? Och hon förlorar synen. Fy fan. Temporärt ska sägas, men synen försvinner. Synnerven kläms åt. Liksom. Ja, hon blir paralyserad. Det är inte temporärt. Det förtäller inte historien. Nej, det är inte temporärt, säger vi. Vi får se sen när fuppen kommer, men just nu är det permanent. Så vitt vi vet så kommer hon inte kunna gå på halva vår livstid minus 3 år. Hemsk människa är hon, Ulrika. Ja, och så visar det sig att hon har ju ingen legitimation, någon sån här kiropraktor legitimation. Hon gör det här. Det finns inget sånt heller. Nej. Men det är därför ju. Ja. Nej, så att hon gör ju det här. Men det är väl samma, eller jag vet inte hur det funkar, men det känns som det är samma som akupunktur. Psykolog. Nej. Och psykiatriker. Ja, precis. Det ena får man säga att man är och det andra måste skyddas. Exakt. Ah, okay. Mm. Ja, så hon klämmer ju halvt ihjäl den här tjejen. Mm. Och sen så när de anmäler henne så söker hon upp dem och kommer hem till dem så att så här, föräldrarna får mota bort henne. Mm. För att hon ska ses. Hon vill att de ska ta tillbaka anmälan typ. Aha. Där är vi nu. Wow. Mm. Ja. Och Vänersborgs tingsrätt har svarat med det finns inget på den här kvinnan. Men det vi vet är att hon har slängt in ett koketterande H i sitt namn. Ja, just det, precis. Oj. Ja. Jag är ju försiktig där med tanke på att min familj har gjort samma sak en gång i tiden. Så jag ligger lite lågt vid den punkten. Men fy fan. Ett placerade H har hon. Ja, exakt. Har hon. Det är det vi vet nu. Men man behöver ju vara extra dålig på att klämma på folk. Om man förlamar en jävla. Det krävs ganska mycket. Ja. Hur hårt tryckte hon? Hon måste ha gjort en pile driver eller något. Jag menar det. Exponerade ryggen. Hon måste ju ha tagit nacken och bara... Ja, men du vet. Så liksom. Mm. Jag tänker det wrestling-movet när du sitter på någons rygg och liksom lyfter upp så bakom. Ja, fötter. Nej. Båda. Det är båda. Ja. Som en brassestol. Ja. Ja, exakt. Eller? Ja, men... Jag ska skicka ett klipp på mig om det, om jag har glömt bort det. Men när en gör så här på en typ 90-årig gammal kvinna. Nej. Ja. Så kan vi klippa in det så kan vi få en uppfattning om hur det kanske lät. As a massive scoliosis that's been cooking up for lots and lots of years. Oh. Ow. Oh yeah. Oh. There it is. Jag tänker att det lät typ som den här grape lady, hon som trampar druvor och ramlar. Så tänker jag att det lär. Kul klipp. Men du vet inte så mycket mer. Nej. Förrän fuppen kommer. Folkbokförde Tösse. Därför vet alla paddelpersoner antagligen. Ja, just det. Mm. Tjejen eller Ulrika? Nej, tjejen har ingen aning om vart hon är. Nej, hon är blind. Folkbokförd där de lämnar henne egentligen nu för tiden. Fan, vad tragiskt. Måste byta folkbokföring varje gång man blir avsläppt av Mr. Dool. Kronofogden kommer dit och du har 48 000 och så adressändring. Ja, så to be continue. Spontant så visste jag inte att Ulrika Thoresson var, alltså man fick ju lite obehagskänslor med ASEA-grejen liksom. Men jag visste inte att det var på den här nivån. Och hon har ju kört, jag minns att det gick ju historier då om att hon har mycket, det var ju mycket då med Kristins familj hade ju också så här, för hennes pappa typ känner ju henne. Så hon har försökt pracka på dem massa grejer också. Hela tiden så har hon bara varit en scammer liksom, en snake oil saleswoman. Som bara, vad är hon egentligen? Har hon bara lyckats skäma sig fram i typ 20 år i Åmål? Ja, men det är ju lite så här. För mig är det Åmåls Wolf of Wall Street lite. Ja, precis. I'm fucking living! Hur många degar knådar du på då? Nej, men det är bara någonting när någon sätter det i system ganska tidigt, för hon var snabb på bollen också. Hon har ju hållit på med det så länge vi har levt. Mm. Och alltid kommit undan med det och tjänat lite pengar typ. Mm. Hon kommer ju aldrig skaffa ett riktigt jobb. Det här är ju drömmen liksom. Mm. Eller ja, inte nu, men... Men det är Emma Thoressons mamma alltså. Mm. Tufft att stå för. Alltså Emils mamma slänger tennisbollar i gamla gubbars huvuden. Det är ju så här... Där är man ju lite stolt liksom. Mm. Ändå, that's my mom. Funny bones. Ja. Ja, men exakt. Men det här är ju bara förkastligt. Ja. Ett H i efternamnet sådär. Fy fan. Det är det värsta. Förkastligt. Förkastligt. Förkastligt. Det är också avsnitt. Avsnitt, ja. Förkastligt. Jävla. Men det måste ändå vara Mr. D00L som är avsnittsnamnet bara. Ja, eller någon variation på det. Ja, ja. Det var ett brott i Åmål. Snyggt. Men finns det fler? Va? Ja, jag har ju scramblat för att försöka få ihop till en transmedial bajs nice benajs här då. Ja. Som inkluderar olika sorters media. If you're having segment problems, I feel bad for you, son. I got 3 talking points, but 2 ain't 1. Bice, nice, bice. Bice, nice, bice. Så vi har 2 låtar och en dom. Wow, det är ett nytt grepp. Jag tänker inte vara i den lådan ni vill att jag ska vara. Men är det någon som vill ha en öl till? Ja tack. Gärna. Det är bra. Åh, förlåt. Trygghet. Dansk föröl, förlåt med mig. Låt med mig. Jag tar på mig luren också. Gött att lägga micken kloss an. Åh, oh, vad ljusigt. Det är som när Erik fiser i muffen. Det är så alla ex har sagt. Det är därför det är gulnar. Okej, okay, kolla här. Den här segwayen hade varit bättre förut. Inte en segway då, helt enkelt. Från en Martin till en annan. Varför tog du den innan du hade chansen att ta den? För jag ville höra om Ulrika. Jag var så nyfiken. Jag fick inget svar från Vänersborgs tingsrätt. Du sa löjande. Ja, jag erbjöd dig en segway. Ja, du gav mig till och med två chanser. Men jag ville höra om Ulrika först. Wow. På tal om Martin. Ja, oh, det går att klippa runt. D3BK is filmed on location with the men and women of Pod Enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. Kiss girls, oh, it is kiss girls. Kiss girls, kiss girls, it is kiss girls. How do you just be the maid? Kiss girls, kiss girls, kiss girls. It is kiss girls. How do you just be the maid? Kiss girls, kiss girls. Ja, men det är lite roligt att Martin Holm då, jag har gjort en liten begäran på vad han har, för det slog mig att säga Martin Knuckles har inte begärt ut information om sig själv. Det är sjukt. Nej, ja. Så jag gjorde det och fick 4 pdf-er, har kollat 2 av dem. Mm. Det här är den tredje, jag stannade, jag vill ta det här. Mm. Men de två som... Läser du rubben och bara det här tar vi i podden? Ja, exakt. Eller bara hoppas du? Nej, nej, jag vet. Nice. Jag såg... Mannen har fuppat för. Ja. Jag såg adresserna, svarsadresserna, Karlskoga anstalt. Nu börjar det hända grejer. Nu vaknar du. Ja. Så jag kollade dem i kronologisk ordning. Och det som var lite roligt, som bara en passus på de andra två pdf-erna, det är att Frida Kainulainen, alltså Pernil, min gamla klasskamrat, stora syster, hon har begärt ett besöksförbud mot Martin. Men sen har Martin tagit henne till rätten om att hon inte lyder besöksförbudet, för hon söker upp honom, vilket är en rolig twist. Oj, Hon har tydligen ett barn då som ser honom som en fadersfigur. Det kanske är det mörkaste jag har hört någonsin. Flytta för i helvete. Hitta en förebild som inte är Martin Holm, kan du lägga till i ditt... Ja, precis. Det är en för bra grej att ha. Ja, exakt. Men sen då, så kommer ju den riktiga domen här, som antagligen bara är som landar honom i Karlskoga anstalt då. Mm. Minns ni en sprängning vid en salong i Åmål? Minns ni, vi hade teser om Sebastian Andersson, Balkanfamiljer, jugoslaver typ, Janne Miljon och grejer. Well, let me tell you vem som dömdes för bomben. Jag säger inte att det var han som gjorde det, men vem var fall guy? Sprid det här på paddelplanerna i Åmål. Falskt larm. Alltså, han är anmäld för falskt larm också. Men han har gjort bomben. Mm-hmm. De har tagit honom. Fan, vilken renässansman han är. Ja. Helt han kan fan mycket alltså. Martin Holm har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan åstadkommit en explosion och därigenom framkallat fara för annans liv och hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Gärningen har orsakat skada i frisörsalongen Studio Success. Martin Holm begick gärningen med uppsåt. För var det inte så att vi pratade om att Sebastian Anderssons mamma som jobbade där? Eller? Ja. Ja. Och att det var att han var skyldig honom pengar. Och att det var därför det blev ett attentat mot Success. Mm. Var inte Martin Holm ett namn i mängden som vi slängde ut? Alltså, det var alltid. Jag tänker vi får gå tillbaka och lyssna igenom. Men jag vill minnas att så här, Martin och Magnus var inte på tapeten då. Nej. Utan det var mer han skulle vara skyldig någon weirdo pengar. Alltså någon så här, Balkanfamilj eller något. Och att det blev, Jag inte fick det av sin morsa. Fick inget lån. Just det, han bombade själv, ja, var tesen. Ja, exakt. Jävla basse. Ja, skärp det. Alltså all heder till laglig och text och juridisk text så. Men vad kul det hade varit om de spajsade upp det här. Om det var ett företag som bara så här gjorde det dramaturgiskt. Ja. Och bara, ni får en dramaturgisk fupp istället. Bara överdriver allt. Ja. Men vad, nu ska vi ändå gå lite True Detective här. För nu vill jag pussla ihop varför han har gjort det här. För då har han alltså den 16 oktober år 2020 så sprängdes bomben. Pandemi och grejer. Men den 15 oktober, då ringde han 112 och falsklarmade om en knivskärning på Örnäs camping. Alltså en dag innan han spränger en bomb så försöker han distrahera polisen. Det var inte den han med porrpåsarna som blev knivhuggen. Det var något annat. Nej, men för det, de har sagt att det är falsklarm. Det här behövdes inte. Jag tror jag vet. För att kolla hur lång tid han har innan polisen reagerar. Typ. Så han står och väntar då på Örnäs i skogen. Ja. Klockan redo. Nu har ni inte sett Equalizer lika nyss, men det är väldigt mycket klocka där och ta tid och sånt. Coolt. Annars låter det väldigt mycket såhär Jönssonligan. Ja. Och stå i ett skogsbryn och klocka polisen. Ja. Och sen här lite längre ner då så kommer det även varför han har besöksförbud mot Frida Kainulainen. Det kommer upp i samma som bomben. Ja. Det är alltså massa exempel på misshandel. Misshandlat Frida Kainulainen genom att han har slängt ner henne i en säng, satt sig på henne och därefter flera gånger hoppat med knäna mot målsägandes bröst. Är inte det typ sånt som man gör när man busar som liten unga? Man sitter på henne och säger wee, wee. Can't fail on her. Verkligen alibi ändå. Giltigt alibi. Det har han inte kört med. Fan vad ont att två knän in i bröna. Från en vuxen man också. Fy fan, är vi hos Ulrika Toresons massagestudio? Det bevittnades delvis av Frida Kainulainens dotter. Pappa. Ja, precis. Faders... Pappa. Står i dörröppningen. Jävla hemskt. Det är kul. Jag vet inte. Det är så dåligt vittnesmål, tror jag. Dottern har delvis sagt papp. Ja, man får inte skämta om sånt här. Han har kört påverkad. 2018. Ja. Ja, det är, alltså det är verkligen bara så här, scrolla så kommer det nya brott bara. Det är verkligen en rap sheet. Men det, huvudsakligen ska det handla om bomben. Ja, eller det var det först, det var överst. Ja, precis. Och då har han har betalat mer skadestånd till ett dödsbo för bombningen än vad han betalat till Frida Kainulainen för att han har suttit på henne med knäna och lekt. Avdramatiserade. Och busat. Jag tar förövarens sida. Förlåt, vocalist. Låt höra utläggningen då. Ja, men du är på danskfaten här så nu kör vi. Ja, nice. Är det brak mot buslagen eller? Fan, snabbt får man inte busa det jävla landet. Det är ingen idé, det kommer hit. Här får man inte busa. Jag trodde det var en buszon. Ölen. Kicka in. Ja, han har alltså byggt en hemmagjord bomb och sen så säger han att han hjälpte kompisar under sommaren att jobba i hans garage och laga bilar och motorcyklar. Därför finns mina fingeravtryck på en massa bilbatterier i stan. Och jag råkade bara se 200 avsnitt om Mythbusters. Ja, exakt. Innan brottet. Ja, jag vet inte hur jag ska klassa det här i bajs, nice, nice. Det är också nej, bara första inlägget. Ja, det är första inlägget. Det här blir väldigt låta nu också. Ja, okay, ja, men okej. Okay, vi lämnar det där då. Vi lämnar det där. Vi har rubriceringarna. Jag behöver inte gå in i detaljer. Mm. Det finns jättemycket kul där vi kan hitta sen. Okej? Okay? Sen då. Så kommer... En låt. En låt. En av två låtar i det här inslaget. Jag vet att du hatar vad jag gör med ditt inslag. Nej, nej, jag älskar det. Så, vad tycker ni? Okej. Okay. Så det vi ska fokusera på nu är openings på de här låtarna, helt enkelt. Vilken... Gäller samma sak med FUP? Ja, exakt. Opening där. Fyra brottsrubriceringar, en bomb, en misshandel och så vidare. Här är då en album-opening. Vad tycker vi om liksom, vad tycker vi om pondusen? Ja. Snowdown. Hit. Ja, verkligen. Det är stor kul. Jag vill bara lägga ett paket och satt en sån. Jag vill bara sitta på någon bröst. Med knäna och busa. Det var min lycka. Ja, vi behöver inte lyssna mer än så. Mm-hmm. Mm-hmm. Och sen, vad tycker vi om det här klimaxet i den här låten? Slagsmålsklubbor. Är ni med? Minsta jävla bilden. Tappa all lust när jag hörde det. Ja, det var därför jag inte ville ta den på andra plats. Det var Bice Nice Bnice. Vad var det sista? Eller vad var de två låtarna har du presenterat? Så den första låten, det var första låten på Orbit Cultures nya album. Mm. Tänk Emil hörde när han springer ut mot skogen efter en lång arbetsdag. Det ska göra chins här. Och det andra var Jim Holmberg senaste alster från FL Studio. Ja, fy fan, det var så... I'm gonna make it longer and put some guitar on it. Tack, Jim. Vad är bajs, vad är nice och vad är b-nice? Yo, VIP. Let's kick it. Bajs, nice, nice. Hör ett inslag du brinner för. Välj då ett ämne och kör, bara kör. Det kan tydligen handla om vad som helst, så länge du berättar som om du var frälst. Välj tre saker, ranka dem guys, så har du skapat ett bajs. Nice, nice. Jag skulle säga att det här inslaget är bajs, nice, bajs. Bajs, nice, bajs. I den här gången. Den här gången. Ja. Mm-hmm. För, men så, som du säger, jag suktar efter en, så här, en matig, innehållsrik, göttig fupp. Mm. Mm. En köttig fupp liksom. Ja, ja, den, som en bara informativ fupp. Mm. Men jag känner inte att det är Martin Holm riktigt heller, för det är så väntat där. Oh. Alltså så här, vad han än hittar på, hur många knän han än placerar på ett bröst, så förväntar man sig det. Ja, ja, det är så, aldrig så här. Nej, det kan det aldrig vara. Tjock. Så han måste liksom, han måste steppa upp det. Mm. Eller vi måste få ut en Ulrika Thore som fupp för att det ska vara värt att gå igenom en... Och därför blir väl han bajs då? Ja. Ja, men jag tänker det. Mm. Ja. Under förväntan. För garaget ändå, den hade jag klassat som nice. Patrik Anderssons fupp liksom. Oh ja. Den Tejs. Hade vi ju bara liksom såhär, fan. Detaljer och sånt där uppe i skogen. Alltså kommer ni ihåg den där mobilgrejen? Ja, alla samlar ihop mobilerna och... Ja. Ja, så jävla fint. Det är det vi kräver av en fupp nu för tiden. Mm. Nej, så bajs då. Ja. Det är vi ena då. Ja, men Orbit Culture, det var gött. Mm. Det var som du sa i början så här. Det är riktigt System of a Down gitarr i början där. Mm. Den första gitarren. Mm. Och sen blir det så här drone metal, eller vad fan heter det? Ja, vi spelade visst den låten i en katedral. Mm. Typ. Mm. Så ja. Där sätter ju tonen då. Sen mörjs det ju på. Ja, göbra. I 11 spår. Och Jim Holmberg behöver vi inte ens kommentera. Kanske när han får på lite gitarr på grejen. Ja, vi får återkomma. Men för det är ändå en helt okej uppbyggnad till droppet. Alltså så här, man hörde ju att det var som Mikus tuggummi. Jag vet, men det är så jävla, det är LAN-fester man hade när man var, jag vet inte ens vad gammal man var, 13. Mm. Halva vår ålder minus 3. Visst hade vi någonting på Jim Holmberg? Han hade något extravagant husdjur, berättade Johansson om. Två illrar, va? Två illrar. Oj. Hade han. Väldigt han på något han sätt. Han är den ena. Ja, faktiskt. Kommer sig själv och en annan iller i koppel. Johansson hade bara sett han och tjejen på stången. Alltså. Allt de skriver, allt de likar, allt de lägger upp. Det är så dumt, det är så dumt, så dumt. Det är the worst take. Har du någon sån worst takebook eller? Nej. Om du har två har jag ett tredje bidrag. Jag bedrar bara för att jag kollar lite och jag kände bara det närmsta jag kom var att Gabri bor någon annanstans. Dåligt, var det exakt det hon skrev? Ja, det är ändå en kandidat till Worst Steakbook. För då kommer Jim Holm Beers svar på det då. Geotaggat i Malmö. Mailbox renovation. Och en renoverad postlåda. Han skojar verkligen inte. Nej. Mailbox renovation. Han bara kör på sin grej. Han fick 30 likes på det. Fan vad nice. Det ska han ha. Lisa Persson är gravid. Just det. Jag tänkte på Jims Lisa igen. Ja, bara. Är det helosex? Ja. Med nörsken. Och det var rocklördag nu. Ja, han sitter och... Innan kräftskiva. Han kör en snabb stream innan kräftskiva. Fan, jag har helt missat allt det där. Det är the worst take. Ja. Ta inte en Twitch. Kläck inte 5 enheter innan din kräftskiva. Precis. Vad är det nu idag? Ja, nu precis när vi börjar podda så gick han live. Bli inte rocklördag full innan kräftskivan. Kan du... Kan du, om han går live i natt typ, om du är vaken, kan du bara kolla hur han mår? Ja, absolut. Snälla, absolut. Jag är orolig. Ja. Är det här en ny sida? Jag tänker om han kör rocklördag nu, sen kräftskiva och sen går live igen. Ja. Då är det att söva på streamsen. Ja, verkligen. Och man skulle vilja ha han hade haft 1000 tittare om han hade en liten promillemätare längst ner i höger hörn. Bara så här, enhetsmätare. Hur många öl han har druckit? Är allt över 2. Sitter och sover med den i mun. Åh, fy fan. Har ni hunnit? Vi har kollat på en film. Se en film. Nu är det dags för synod. Hoppas det inte blir kall också, synopsis ska låts. Nu är det dags för synopsis ska låts. Det har vi. Det var det Ulrika Thoresson försökte klämma åt. The Core, va? Ja, exakt. Vi har kollat på The Core från 2003 med Aaron Eckhart, Hillary Swank. Ja, men det var Hillary Swank. Ja, okej. Som ingen någonsin har reagerat. Nej. Stanley Tucci. Just det. Bill Greenwood. Va? Ja, vet jag inte under. Han är kapten. Ni har sett han 1000 gånger. Han har gjort typ 170 filmer. Mm. Han är kapten i nya Star Trek-filmerna. Mm. Han är typ med i någon CSI-liknande serie också. Han är väldigt stoisk. Ja. Silverräv. Såg att han är aktuell nu med någon, de som har gjort Haunting of Hill House. Gör en ny serie som heter The Fall of the House of Usher. Ja. Där är han den patriarken i familjen. Ja. Och inte att förglömma 30 Seconds to Mars. Att förglömma. De gör outro-låten till The Core från 2003. Ja, det är någon jävla demo-tape de har skickat in. Det låter så dåligt. Och jag tror att det här är väl lite innan de blev vad de var då. Ändå. Absolut. Innan Toto visste vilka det var ens. Mm. Får jag bara önska en sak här? Jag har en till worst take sen. Men, Jag och Erik pratade om det. Eller jag skickade till Erik när jag satt och klippte förra podden. Mm. Och när vi körde vår synopsis kalopsis så tror jag den var nästan 10 minuter. Eller lång. Nej. Ja. Ja, men Erik vill ju alltid korta ner plottsegmentet. Mm. Men att den ska aldrig vara mer än 10 minuter lång. Nej. Rimligt. Så i micken om det går för långt. Då kör vi lika tight som filmen var. Kör vi vår synopsis galopsis nu då. Ja, men det gör vi. Ja. Oj. Fåglar flyger fel. Vad sker? 20 000 personer dör. Sluta fungera. Ja, pacemakers slutar fungera. Alla dör. Vad sker? Aaron Eckhart, collegeprofessor i geologi. Vad sker? Vad sker? Det kommer in två agenter på hans undervisning och säger Kom med oss. Och så frågar han varför. Varför? Och så säger de, vi kan inte säga det. Och så säger han, varför? Varför? Så säger de, för du har högre security clearance än oss. Mm. Och vi fattar, shit is about to hit the fucking fan. Ja. De kom på den tiden när man försökte göra Aaron Eckhart till en leading man. Ja. Mm. Och man förstår i retrospekt varför det försöktes med. För att han hade varit en solid investering om man hade stått fast vid det. Liksom. Ja. Han ser typ likadan ut som han gör idag. Mm. Mm. Fast ja, bara snygg. 20 år senare. Ja, rövhakan är fortfarande exemplarisk alltså. Ja. Agenterna tar honom till en övergiven hangar typ där det kommer in någon väldigt högt uppsatt militär snubbe. Där finns även en kille som heter Serge som också är professor i någonting liknande men inte just det. Elektromagnetism typ. Ja, någon sånt. Mm. Så ligger alla de här som har dött av pacemaker som slutar fungera ligger i hangaren och så frågar den här generalen liksom. Vad är det som har hänt? Varför? De får ingenting mer. De får inte titta på kropparna. Bara fråga, vad är det som har hänt här? Mm. Och det enda vi kan utesluta det är att så här, det finns ingen EMP-explosion. Ja, det finns ingen vapen vi vet som kan orsaka en så stor EMP-explosion. Mm. Och då säger han, bra, då är det alltså inte en främmande makt. Som har, det är ingen krigsförklaring. Nej. Då är ert jobb klart, dra. Och så blir de utskickade ur hangaren. Ja. Det var det. Klipp till att Aaron Eckhart inte kan släppa det här. Han kör lite research på egen hand. Han samlar på sig sina bästa doktorander. Och ja, några svettiga studenter vill han ha också. Mm. Gör en modell över alla elektromagnetiska saker som har hänt i historien. Och plottar dem på jordklotet, tack. Mm. Ja. Någon gör det. Ja. Klipp till Endeavor. Mm. Just det. Ja. Vad säger man? Rymdfärja. Rymdfärja. Ja. Där Bill Greenwood och Hillary Skank sitter är på väg att gå ner på jorden igen. Mm. När de går igenom atmosfären så är de helt fel bara. Mm. De skulle ha varit 150 mil åt ett annat håll typ. Mm. Ingen fattar varför. De måste nödlanda. Mm. Hillary Swank matematiskt manuellt plottade en ny kurs till dem med bara her brain för att hon är smartast. Hon är duktig. Ja, exakt. Mm. Men Bill Greenwood vill inte lyssna på detta. Han säger det måste komma från Houston. Ja. Inte för någon jävla kvinna. Exakt, säger det antyds. Ja. Kvinnan har rätt. Mm. Det går bra. Vi landar i Hudson in your face. The vocalist fick upprättelse. Vi landar, vi kallar till militärtoppsmöte i någonstans i USA, ospecifikt alla creddiga generaler där. Mm. För Aaron Eckhart går till världens mest framstående geologiföreläsare och säger, läs det här, jorden kommer gå under snart. Och my god, säger han. Ja, men professorn säger först, jag har inte tid med det här, jag ska ha en föreläsning i White House snart. Mm. Läs det. Och då slutar det med att de går tillbaka till Aaron Eckharts kontor och knullar. Nej, men de läser hans rapport och liksom, är det I wish. Ja. Sen klipper vi till det här War Council och Stanley Tucci där, Aaron Eckhart får föreläsa. Han gör en demonstration som de tror är lika bra som Christopher Nolans svarta hålgrej med pappret och en penna igen. Ja, lika tydligt. Ja, fast det är en persika. Med en kärna i. Och så är fryst spray eller vad fan det är. Ja, exakt sån pressurized air. Mm. Eller som de tänder eld på freon typ så att det blir en sån eldkastare. Liksom. Så det här kommer hända om... Det visar sig att jordens kärna har slutat snurra. Den är ju magma som flyter runt jättefort vilket skapar vårt magnetfält vilket skyddar oss mot solen, strålar och så vidare. Atmosfären, ni fattar. Mm. Det har slutat snurra, alltså katastrof. Mm. Vi måste sätta igång den igen. Vi kommer dö, exakt. Mm. Vi kommer dö. Sätt igång den. Hur gör vi det? Det går inte, säger de. Nej. Vi kan inte ta oss ner till jordens... Även om vi hade en genialisk plan för att sätta igång allt. Vi kan inte gå under. Det djupaste vi har varit är 7 miles. Yeah. You wanna drill 7 miles and 7 miles back. Deep cut. Ja, så vi har ingen borr. Skitsam då. Då blir det inget. Och sen avslutas det mötet med att Stanley Tucci säger what if we could? Klipp. Stanley Tucci har snott research från en svart man som lever lite som en eremit ute i Salt Lake, Salt Flats i Utah, i öknen där. som då var hans forskarpartner en gång i tiden. Mm. Han snodde hans research, blev känd. Den här partnern blev liksom galen, eller inte galen, men så är det bara bitter, bor där ute. Han spenderar hela sitt liv på att bygga en laser. Laser sammankopplad med ultrasoniska vågor då, som är ljud för er som är intresserade. Så ljud och ljus tillsammans blir världens bästa borr. Ja. Fattar ni? Bra. För den skär ett hål som är precis lika stort som den själv är i berget. Mm. Så den kan liksom bara falla ner i sitt eget hål. Också så många ex kanske har sagt. Ja, ja, ja. Och så frågar de hur lång tid tills det här är klart liksom. Mm. Hur lång tid behöver du på din forskning? Han säger kanske 12 år, 10 om vi har tur. Mm. Och säger de, vad hade det kostat? Han får klart på 3 månader. Han får klart på 3 månader. Han säger $15 billion. Och säger generalen, do you take a check? Klipp, nice. Klipp till ett upprustningsmontage som får Armageddon och liksom själva lite i sina kängor. För att det är så här, det byggs, det tränas, det byggs, det misslyckas, det tränas, det bondas i teamet. Vi har Hillary Swank. Det är Rocky-montaget fast för nördar typ. Mm. Precis, vi har Hillary Swank. Viktig astronaut, men junior. Vi har Billy Greenwood, senior astronaut. Mm. Duktig, båda jätteduktiga. Vi har Aaron Eckhart, vi har svart man som forskar på ljud och ljus. Vi har glömt en viktig spelare. Surge. Vi har glömt en viktig spelare. Kom igen. Rat. Rat! Comic Relief. Hackaren Rat. Oh. Play on Comic Relief. Typ ändå. Typ. Mm. De har ju alltid han vill ha betalt i Hot Pockets. Han är jätteoskuld, säger han själv. Mm. Skådisen är från Eurotrip. Nej, Roadtrip. Roadtrip. Jättesmal. Inte han med lång nördig näsa. Jo, han, som är med i I'm Just a Kid musikvideo. Exakt han. Exakt han. Och han som är undercover i The Breaking Bad-avsnitt. Ja. Undercover agent. Ja, ja, ja. Det är Rat. Mm. Vi behöver honom för att han ska censurera hela internet så att inte det här kommer ut, att jorden håller på att stanna. Gör det. Det här får en dator. Censurera internet. Han är ett jävligt coolt, inte montage, jag vet inte vad han säger, men ihopklipp där han förklarar vad hackare är. Så att det gemene man ska förstå. 03 ändå. Ja. Your kung fu is bad. Exakt. Säger han när han hackar. We multitask as you breathe. Och Basse började okontrollerat recitera We are anonymous, we do not forgive. Ja. Nämndes mainframe någon gång. Garanterat. Ja. You want me hack the world. Vet jag att hans fråga var på uppdraget. Ja. Yes. Sen har vi en avlång farkost, fallossymbol, redo att launchas. Ja. Gjorde något skämt om fallossymbolen? Nej, faktiskt inte. Nej. Det är en efterkonstruktion. Ja. Den ska launchas såklart ner i Marianergraven, för där är ju lättast att ta sig igenom jordskorpan. Tunna skorpa. Ja. Mm, precis. Jordens mödomshinna på många sätt. Ja. Ja. Jordens ålder delat på 2 - 3. Det är tjockleken. Och på vägen ner i Marianergraven så kör de igång sina lasergrejer som då är lite ultrasoniska, ni vet. Mm. Och då kommer det valar och sjunger för dem. Mm. Så här. Vackert. Vacker scen. Mm. Alla pausar och lyssnar på fint det. Exakt. Exakt. Och. It's the whales! Och super snabba datagjorda valar som simmar alltså som sälar liksom. Skitsnabbt simmar de. Skitsnyggt eller? Ja, ja. Och sen träffar vi jordskorpan med 0,3 sekunder till godo, så smäller vi igång lasern och det bara högst. Och vi bara kör rätt in i jorden. Ja. Och sen är det ju då någon klipp och så står det 48 hours later. Ja. Alltså, det är många sådana. Ja, och det är så här, jävla vad tajt den var. Det är, därifrån så är det bara business som gäller. Mm. Och då är det, tänk er moskito-bakgrunderna. Mm. Alltså det är bara så här, olika visualiseringar av hur det skulle kunna se ut långt in i jordskorpan. Mm. Så att det är, så här, det är lite magma kanske. Ja, men nu är det kristaller. Mm. Ja, men nu slår vi på ett filter, så nu är det infrarött. Men det är bitar med jord i annan lera. Mm. Och så åker de och så är det karaktärsdrama liksom. Men det är ändå, det är max 5 minuters karaktärsdrama innan det händer något utanför. Mm. Som gör att vi måste, shit, vi måste stanna, vi måste fixa, vi måste laga. Mm. Någon dog. Shit. Och vi har inte sagt planen för att kickstarta just skiten. Just det. Hur löser man alla problem i actionfilmer? Atombomb. Ja, massa små atombomber ska de lägga ut inne i lavan där. Ja, för Surge har gjort en simulation lite snabbt av vad det skulle krävas att få igång, få jordkärnan i rullning. Mm. Fina Surge. Mm. Ja. Mm. Surge. Fina nukes också. Ja. Alltså jävlar vad lätt de har för att propagera för sina nukes ändå. Ja. Vi pratar inte så mycket om hur vi får luft i den här farkosten. Inte heller vad bränslet är som driver de här supermoderna borrarna och grejer, för att det enda vi säger är it's fueled by an experimental nuclear reactor. Kör. Ja. Men kan det vara så att de ändå gjorde som när man ska andas under vattnet, att man tar ett litet strå så upp till jordens yta igen. Ja. Kanske långt jävla strå bara. Ja. Det är som ett teleskopstrå så att man kan bara fälla ut mer och mer och mer tills man är nere i jorden. Ja, så de åker genom längre längre ner. Till slut så ser de någonting på den här lilla skärmen de har som visualiserar vad de åker igenom och sånt. Och så är det bara, för de har programmerat in så att lila är bra typ, svart är dåligt, undvik det som är svart för ni kan inte åka igenom det. Mm. Och sen kommer det någonting som inte är någonting alls, det är bara det är stärik. Alltså är myrornas krig, vad är det? Det är luft! Jag programmerar aldrig in luft i ekvationen. It's empty space. Och då hittar de en underjordisk grotta som är full med massa gigantiska kristaller. Mm. Snyggt. It's a geode. Det visste ni inte vad det var. Inte jag heller. Men det är tydligen en så här, en insluten kristallgrotta då. Ja. En geod. Som är liksom en solid bit med kristall bara. Mm. Som man kan vara inuti. Ja. Ja, så de flyger ut där. Ja. Skeppet är inte byggt för att flyga. Nej. I empty space. Då, utan då är de liksom helt plötsligt i luften. Bara. Ja. Så de bara trillar ner och fastnar på en av de här gigantiska kristallerna. Mm. Vi måste ut, vi måste skära. Vi måste borra. Mm. Plasma. Ja. Så de ger sig ut. Tre pers. Aaron, Bill och Serge tror jag det är, va? Svartingen. Fyra. Han kör ju borren. Han kör ju handborren. Vi kan inte stanna på det här. Nej. Militär, de tar sig loss. Senior astronaut dör. Ja, trillar i lava. Ja, dör. Mm. Vi åker vidare. Hillary Swank får nu ta kommando mot sin vilja. Mm. Vi borrar. Ja. Vad händer sen? Serge gör sig redo för att gå in och programmera bomberna, för de måste tajmas exakt liksom för att det ska bli en kedjereaktion. Det ska bli snurr på grejerna. Exakt. Mm. Då kör Hillary Swank in i någonting. Ja, så att kvinnor kan ju inte köra. Det går hål på bakre delen av skeppet typ. Ja. Serge offrar sig själv. Ja. Precis, för skeppet är byggt så här att det finns olika olika segment tänk i skeppet. Orm liksom. Mm. Och så är den uppdelad i sådana små partier. Och om man får en hull breach, då kan man stänga och dumpa den biten bara. Som en vad heter det? Kopparödla, vet du? Ja, kopparorm. Ja. Man kan bara dumpa skiten. Och då, så det måste man göra, för annars så compromisar man hela skeppet. Mm. Så då måste de liksom kapa sista compartment, och det är där weapons control är. Mm. Serge får ju stanna kvar. Mm. De får kapa. Serge kläms ihjäl. Ja. Vi klarar oss ändå. Vi tog med alla bomberna och hans notebook. Mm. Vi åker vidare. De inser att bomberna inte kommer räcka. Ja. Vi måste räkna om. Snabbt som fan. Just det, för vi inser också att jordens kärna är inte så densitet som vi tror. Mm. Nej, och de är dumma nog att säga det här till Houston som sitter och har koll på hela skiten. Att vi har inte nog med bomber. Det kommer inte funka. Så då säger de att okej. Okay, plan B. Project Destiny ska de göra då istället. Så de säger get out of here. Och så vänd dem, åk tillbaka. Vi kör på Project Destiny som är... Det är någon slags ljudbaserat vapen som kan skapa jordbävningar som ryssarna hade, eller Kina hade, eller någon fienden hade. Mm. Så vi var tvungna att göra den för att kunna försvara oss. Mm. Så det typ sätter de på den så klarar sig USA men inget annat. Eller något, jag vet inte varför det var så stor grej. Men för grejen var ju att det var ju det här som hade utlöst hela felet. Ja. Mm-hmm. När de hade kört den här så har de har triggat det själva. Mm. Okay. Och det är också plan B. Så för någon säger, så er plan för att lösa det här problemet är att liksom använda vapnet som utlöste det från början igen. Och de bara, ja... Vad gör vi då? Jo, vi måste ju såklart hacka sönder det här systemet. Ring Rat. Mm. Vi kan inte Rat är inte med. Han sitter på datorn. Han sitter i Houston på den här kommandocentralen. Ja, kontor och grejer. Stoppa Destiny. Han hackar in i jorden. Hacka Destiny. Och det gör han. Och vi kan åka vidare. Vi använder kärnbränslet i vår experimentella nuclear reactor för att förstora våra bomber genom att ställa en låda med... Genom att... Erik varnar nu. Det går för långt. Ja. Shit. Men vi spränger bomberna nu. Vi har gjort, vi behövde en större explosion. Vi spränger, vi tar lite bränsle från reaktorn, gör en bomb lite större. Ja. Svartingen måste armera reaktorn typ. Han går ner, dör. Han dör såklart. Mm. Ja. Mm. Stanley Tucci måste han, de drar, nej skitsam, han går, fastnar, han fastnar bakom en annan bomb. Dör. Han bara pff, han åker ut. Ja. När de är nere i den här lavan, det som är runt the core då, det ska kickstarta. Och det börjar sprängas. Så de här små, det vi sa, de här kapslarna som skeppet avger när det är i fara, att de bara så här, tsch, de placeras ut runt jordens kärna liksom, och så de explodera efter, ja, bla bla. Och då sitter Hillary Swank och Aaron Eckhart kvar i sista biten skepp som är styrsektionen. Exakt. Eftersom de har offrat reaktorn för att göra en extra bomb som de behöver, så har de ingen kraft kvar att åka tillbaka. De förbereder sig för att dö tillsammans. Mm. Sen kommer Aaron Eckhart på en bra grej. Mm. Fan, det är ju någonting som gör att någonting är någonting. Så att vi, det vi, har, vi sitter ju i en stor solar panel och vi är ju mitt i jorden. Om vi bara löder om några sladdar så kan vi få bränsle till reaktorn. Och så bara löder de om grejer och sen så har de full fart ut i jorden. Bara surfa på en jävla magmavåg tillbaka. Och de till kan styra ytan. Och allt funkar liksom. Wow. Säger det. Clutch moment av Aaron Eckhart. Hillary Swank kör. Ja. Och kommer upp till havet. Dör på havets botten i och med att de har ingen värme där liksom. Hon kör fan i 16 timmar och bara dodgar allt. Ja, alltså de dör inte, men motorn dör. Ja, okay. De landar på botten. Mm. Efter allt det där. Och så dör. Ja, nej, men så här, vi är några kilometer under ytan. Vad fan gör vi nu de liksom? De har tappat kontakten med allt, så ingen vet att de lever. De bara är där. Förslag? Har vi något plottelement från tidigare vi kan återanvända som bara spelades in lite snabbt och som inte kändes som att det betydde något då, men det gör det nu kanske? Nej. The whales! The whales! Vi spelar lite toner, vilket gör att valarna blir helt bananas och börjar cirkulera runt deras skepp och sjunga jättemycket, så hittar US Navy deras skepp, bärgar dem. Boom! Det gick bra. Har det smält den? Ja, det smälte. De åkte ut på explosionen. De catchade an vågen liksom. Ride the big one. Jorden är lagad. Och under tiden har vi fått sett många montage med så här att ja, men ozonlagret spricker så solen grillar Golden Gate-bron. Och det är så här, det är, alltså, landmärken förstörs, Colosseum sprängs. Och så pratar Aaron och Hillary om att fan vad tråkigt det är att ingen kommer veta vilka som dog för mänskligheten. Mm. Alltså de andra som dog på vägen. Okay. Liksom. Det är ett hemligt uppdrag. Så. Allt är ju censurerat av RAT. Så då säger Aaron, what if it got out? RAT går till ett internetcafé alla 2003. Sista scenen. Ja. Hackar datorerna i kaféet och läcker på RATnet. Heroes. Ja, RATnet. Heroes.doc. Som bara är en berättelse om vilka de var. Alla får upprättelse. Allt händer. Det blir bra. Nice! Tight filmen då. Det ska man säga. Jävligt tight. Wow. Alltså det var kul. Så här. Jag kommer inte ta med mig jättemycket från filmen. Men när jag såg den så var jag underhållen från start till slut. Ja. För att det var bara så här. Det fick inte vara tyst och det fick inte vara tråkigt. Det måste hända något. Mm. Explosion, grotta, valar, solvåg, kärnreaktor. Så var det. Ja, exakt. Vill ni ha en skala? Ja, men jag tänker innan skalan. Vilken var din favoritkaraktär? Serge. Vad säger? Nej, svartingen. Uppfinnaren. Då får jag säga... Uppfinnare och... då säger jag Bill Greenwood. Du, varför gillar du honom? Jag vet inte, för att de målade upp honom som att han skulle göra massa dumma saker, men så var han bara rimlig och så dog han for the cause. Ja, man hade ändå utveckling i sin karaktär om man får säga, kvinnor gör inte nu. Precis, och sen så. De byggde upp honom för en villain moment där han skulle liksom ta spakarna från Hillary Swank och spränga skiten. Men han bara dog av en så här liten kristall i huvudet. Sekt, men... men om man, okay, och sista, favoritscen. Jag vill ha det här varje när US Navy ger upp sökningen efter farkosten, för de tänker det är inget. RAT går ut på flygplans, ni vet att flygplan flyger upp från hangarfartyg, alltså flygbanan liksom. Han går ut där, tänker lite, reflekterar lite och sen kommer bara sakta fram till The whales! Och springer tillbaka till en admiral och bara, the whales! Och så är han liksom, den där kroppsbyggnaden han har, han ser ut som en stickfigur. Och alltså, vi sa det 20 minuter innan att det skulle hända. Basse called it. Men man sitter ändå där med gåshud. Ståpäls. Har du samma, Basse? Nej, jag tror det var när svartingen offrade sig när han skulle ner och armera den här jävla bomben, tror jag. If she wants more blood, för det var, then det ledde it's upp, my blood. Liksom, då skulle de stå och dra strån liksom, och vem som skulle göra det var han, Aaron och Stanley Tucci som skulle göra det, och så drog alla, och så visade det sig att svartingen hade, han hade böjt, för alla var lika långa eller vad han det var. Hade gett alla lika långa, och så liksom, han böjt sitt bara. Han tog den för laget liksom, och så tog han inte bara. Så gick han ner där och höll på, alltså han smälte medan han var på väg mot den här jävla luckan för att det var så jävla varmt. Och sånt, och så bara lyckas han till slut, och så säger han någonting i koms och så Fucking hot guys. So I feel like a grilled chicken. KFC. Ja, men hur många grilled chicken får han? Du hade en, förlåt. Hur många, om heltal är valar och halvtal är råttor. Hur många valar och råttor får han då? Utav fem. Jag skulle säga 8 valar och en råtta. Vad sa vi? 8,1. Av vad? Nej, 8,5. Eller vad? Så 0,1. Då är det 5 råttor i sådana fall. Ja, men okej. 8,5 av 10. Ja, men så kan vi, det funkar. Det blir jättebra. 10-tal är valar, 1-tal är råttor. Eller? Nej. Ental är valar. Ental är valar. Och halv. 0,5 är råttor. Så då tänkte jag så att 3,5 kunde varit 3 valar och 4 råttor typ. Nej, då blir det 4. Jag vet. Ja, så Basse. Ja, det ska vara så här. Okej. Okay. Då säger jag 6 valar och 4 råttor. Och då blir det 8. Wow. That man is fast. Ja. Nice. Wow. Ja, det var riktigt, det var bra. Det var en resa. Det känns som vår första hit som vi har gett. Den var verkligen, den är ju uppre. Men den hade alla de där grejerna man vill ha. Att så här, den har forskning, den vet att forskningen suger, men den slänger ut dem. Ja, men det blir inte, det går på för snabbt för att man ska kunna tänka efter. Ja, men det är ändå paketerat så tight att det inte blir dåligt, utan det blir kul. Fantastiskt. Riktigt bra. Riktigt mysigt var det. Faktiskt. Tack. Bra. Tack. Och vi har inte hunnit diskutera någonting tillbaka, för att vi behöver tid där. Vi måste, vi kan inte ge någon skit efter den här kvällen vi hade. Det kan vara så att du spelar in ett, du eller jag spelar in ett samtal när vi ringer Emil eller Basse, och så kommer det in i podden. Ja, absolut. Jag tänkte bara när du blev så stressade för att Erik fes i micken. Det var så kul om man hade en timer på 10 minuter som man bara så här klickar igång när det är dags att dra plotten. Och så bara ser man att den tickar ner. Det måste ha varit över 10 minuter, eller? Ja, jag tror det kanske. Och sen så... Men det var för att det var så bra film, eller så här, man ville berätta mycket. Ja, många, alltså sjukt att säga det här. Hade ju bara, den kan man dra på 2 då. Och vi behövde ju första whale-sekvensen för att förstå slutet. Precis. Allt hängde ihop. Ja, och det kunde man inte säga om John Big Boutet på samma sätt. Nej, liksom, den filmen, för att det var så här, vad hände? Hör något ihop här. Ja, exakt. Det här var en tight producerad film. Den hade gått igenom kommittéer. Men är det här en sån här klassisk twin movie? Vilken kom? Vad är det? När det släpps 2 filmer som är snarliga. The White House Down och vad fan heter den här andra? Olympus Has Fallen. Armageddon och Deep Impact. Ja, men är det här en... Ja, det finns en... Och vilken är då den här? Ja. Den här tvilling. Den borde ni få i så fall. Om ni inte har sett men den. Men den tror jag är känd då. Alltså den är kändare än The Core. Kan du, ja, om den inte är det. Ja, då får du den. Kan vi få den då? Ja, jävla kul. Jävla kul i så fall. Nice. Duel of the... Twins. Da! Erik kollar på Ahsoka. Kan man googla The Core Twin Movie? Jag försöker. Jag hittade bara Twin Movies på Wikipedia med massa filmer i. Vi får porrfilms The Core. Kul. Ja. The core of the whore släpptes samtidigt. Vi ska hitta Twin Movies. Mm. Ja, annars får en Twister. Vi avvaktar med Twister. Kanske Twister. Annars finns ju den, det är ju någon klassisk också med Dante's Peak med Pierce Brosnan och en vulkan, en annan vulkanfilm. Mm. Ja. Wow. Har ni sett den? Nej. Den var också på Related, vill jag minnas. Dante's Peak har man ju också haft på sin watchlist ett tag. Okej, vi får kolla trailers och så återkommer vi. Ja, men telefonsamtalet, det kommer ju här. Hallå? Hallå, hallå. Hej. Jävlar. Hej. Hej. Lite kaos. Så, nu blev jag klar på toa. Just in time, som vi kallar det i branschen. Det är bra flöde idag. Mycket bra. Nice. Tänk om jag hade dratt 400 kurvar nu. Om jag bara säger helt cash, jag hade sagt, ja men det blev jämnt 400 kanske. Nytt rekord idag. Mm. Men ganska, inte så överdrivet mycket, men ändå 400. Utan att spola. Skitspänning. Stiger upp mot taket. Well. Oj. Det är videogrejer. Oj, sitta med mycket även på. Ja, jag kör. Vi är online, eller vi är inte online, vi är live. Nice. Vi är live på Zoomen. Jävlar vad sjukt. Ja, vad säger ni då? Vad har ni till oss? Ja, det är fan en film till oss. Basse, take it away. Ja, efter mycket långa diskussioner så har vi kommit fram till att ni ska få bangen Dante's Peak att kolla på nästa gång. Kan det vara Pierce Brosnan? Kan vara. En mainstay på TV3 på 90-talet. Ja, fan vad kul. Den har ju varit på någon sån här lista, känns som man har velat kolla på, men det har aldrig blivit av. Den känns också som att den inte är så där kriminellt dålig liksom, utan den kanske är lite underhållande. Vi hoppas det i alla fall. Det är Pierce Brosnan och Linda Hamilton, tror jag. Mm. Och så var det så där, en luddig, fan vad det stod, från en av skaparna av Jurassic Park typ, så det kan vara vem som helst. Michael Crichton kan ha skrivit förorden till boken som var förlagan till filmen. Ja. Underbart. Så den vill vi gärna höra mer om nästa gång vi ses. Det ska ni sannoliken få, men inte över 5 minuter. Oj, är det 5 minuter som gäller nu? Halvera. Nej, nu får vi sluta löjla oss här. Vi hörs, boys. Ta hand om er. Ja. Jag heter Gustav Salper. Hej då. Hej, jag är Emil Arne på Södra skolan. Hej då. Hej då. Vilket telefonsamtal det var. Wow. Den ska bli kul att se. Det tackar vi för. Kanske ringer gruppsamtal i Hålt. Mm. Ja, det är mysigt. Mm. Min Skype är hackad så jag kan tyvärr inte ringa där. Asså. Min birthday dog. Jag tror inte du som hade det. Nej, men det är någon som har en riktigt, är det du som har en riktigt så här distorted för detta rolig bild? Jag har ju min gamla pottfrilla som har blivit till just det. Ja, exakt den ja. Ja, det is Björn väl? Ja. Och min Amolto call recorder licens har löpt ut, så jag kan tyvärr inte spela in om vi ringer på Skype. Nej. Vi löser det. Tror det. Jag tror vi löser ett gruppsamtal år 2023 nu. Nu har vi kört i 3 timmar, eller? Klockan är 4. 45 minuter faktiskt. Ja. Bara våra recension, vad är det? Tiden är mycket som en Chris Nolan-film. Bara en illusion. Mm. Vad som känns som 3 timmar är ibland 45 minuter. Mm. Det här är en av de gångerna. Mm. Det var egentligen det du sa. Ja. Ni har lyssnat på De tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. 2 valar och 1 rötta. Jag tänker att det kommer ett annat bra skämt. Jag tänker att vi gör så här. Att vi... Det kändes som ett skämt på den frågan. Att vi... Nu säger vi hej då till Martins bästa och sämsta. Mm. Det var kul så länge det varade. Mm. Mest sämst då? Mest inte kul. Var det kul? Det var så länge det varade. Jag tror han fick ett skratt. Ja, ett skratt tror han fick. Okej, här är en lång tyvärr. Han ger sig inte. Jag såg ett kortare här som var... Ska vi ta ett kort svar istället? Okej. Okay. Vad är värre än att bli våldtagen av Jack the Ripper? Petting med katten Krok. Mm. Ja. Ja. Kul, kul gör, ja, gör narr av våldtäkt och vassa objekt. Kul. Man tycker wow. Ja, det är sån här gamla formen. Våldtäkt plus vassa objekt är lika med humor. Som man brukar säga. Klassiska. Ja. Jag vet inte vad jag har tagit den här. Är det en prick framför den? Ja, det är det. Då har vi tagit den. Ja. Hur får en blondin orgasm? Hon sluter ögonen och tänker på shopping. Fräscht. Blondinskämt är så jävla gamla. Här är det mycket osunt, de här sidorna, så jag rekommenderar. Ja, det är verkligen de riktiga rackarna. Vad kallar man en kvinna som litar på kondomer? Din mamma. Ja, det var en prick på den. Ja, var det din mamma? Din mamma var det. Eller mamma var det. Ja. Ja. Jag minns det. Du gjorde det att det är din mamma skämt. Jävlar vad mycket prickar det är. Ja, men i slutet har vi kört alltså. Vet ni vad Kinas nya löparstjärna heter? Do Ping. Skratt. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja, men det var ändå. Ja, men det är som så här hack i hälen och tom peng pung och sånt där. Exakt. Do Ping. Åh, många korta. Får jag ligga över hos dig? Över. Vilken leverans. Oj, det var alltid leveransen. Jag fattar inte alla. Show, alltså. Det här hade varit om jag hade gjort det. Får jag ligga över ikväll över? Okej, hej då. Hej. I really trying to get bagged up. I mean this do every day. I spend a K on a necklace just to get it with my name. Yeah, life be so strong, I be Hercules. Don't talk to me about pain. Cause I really feel it a lot like I think about not be your dream. 21 was a good year. I know for a fact 22 being better. I need some love, yeah. I don't really need you. If you finna fuck me and leave me alone.